من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وني كني بشفاء مكتب وسط ดีใจอย่างพิเศษก็เพราะได้ถึงคืนนี้ก็จะถึงอายะอินชาอัลเลาะห์นะครับอายะที่105ก็ประมาณ1ใน3ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับส่วนมากในสุรบกรบกรประมาณ300อายะไม่ถึง300 180กว่า390แล้วก็การที่เราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่มีชีวิตมีสุขภาพและมีมานะความมุ่งมั่นในการที่จะศึกษาความหมายอัลกุรอานแบบนี้โดยเฉพาะพี่น้องที่มักจะเสียสละบางครั้งก็ป่วยบางครั้งจะมีอุปสรรคแต่ก็พยายามเคลียร์อุปสรรคต่างๆจะได้สามารถมาได้ขอพระองค์ทรงสุภาพและองค์ตาและทรงตอบแทนพี่น้องทุกท่านให้เรามีชีวิตจนถึงโอกาสที่จะเรียนรู้ความหมายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ให้ครบถ้วนผมบอกกับพี่น้องว่าเรียนรู้ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ทั้งหมดเลยเนี่ยจะหมายอัสซะลาตุศอลาห์หรือว่าเป็นปริญญาบัตรฉบับหนึ่งหรือชนิดหนึ่งصحابه เขาบอกว่าเราถือว่าคนที่ได้ศึกษาสุรัตอัลบะเกาะเราะห์อย่างครบถ้วนเปรียบเสมือนเป็นอุลามะเป็นนักปราชญ์ท่านหนึ่งในหมู่พวกเรานะครับก็ถึงอายะห์ที่105นะครับเป็นความโปรดปรานที่เราต้องชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะครับในสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะครับจากครั้งที่ผ่านไปแล้วบรรดายะฮูดยิวหรือวงวานของอิสราเอลบะนูอิสราเอลที่ยังยืนยันในการปฏิเสธสัจธรรมปฏิเสธคำเทศนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดื้อดึงกับความจริงที่ท่านนบีได้นำมาจากพระผู้เป็นเจ้ากุรอานก็ยังตอบโต้ในสิ่งที่เขาได้ปฏิเสธเพราะเมื่ออัลกุรอานตอบโต้เขาในข้อโต้แย้งของเขาก็ไม่มีทางรอดแล้วสัจธรรมนี่มันปรากฏอย่างชัดเจนจนสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะโต้แย้งกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากเรื่องที่ไร้สาระเช่นการอ้างว่าที่ท่านนบีเนี่ยเอามาเนี่ยถูกหมดที่ท่านนบีมุฮัมมัดเอามาเทศนาเนี่ยถูกหมดแต่เรารับไม่ได้เพราะอะไรเพราะผู้ที่นำความจริงมายังท่านนบีเนี่ยคือจิบรีลและจิบรีลเนี่ยเป็นศัตรูของเราอยู่ว่าอย่างนั้นนะอยู่ว่าอย่างนั้นว่าจิบรีลเนี่ยเป็นศัตรูของเราเหตุผลว่าจิบรีลมักจะนำการลงโทษการสาปแช่งศัตรูเจ้าต่อผู้อธรรมผู้กระทำความผิดผู้ฝืนหลักการแห่งพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นผู้ที่เรารับไม่ได้นะเพราะก็พูดกันแบบอย่างนี้คำตอบโต้จากอัลกุรอานก็มีทันทีเราก็เคยเล่าเรื่องนี้นะครับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยคราวที่แล้วอันนี้ก็ทบทวนนิดนึงอัลลอฮ์ได้บอกว่ามันกานะอาดูวันลิลละมันกานะอาดูมันไปว่าใครก็ตามกานะเนี่ย กานะครับแปลเป็นกริยาแปลว่าเป็นใครก็ตามที่เคยเป็นอะดูวันวะอะลัยฮุมุสสลามอะดูวันแปลว่าศัตรูใครก็ตามที่เคยเป็นหรือจะเป็นศัตรูนิลลาห์เป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์มะลาอิกะติฮิมะลาอิกะนิฟาวฟตนะเอตฟตมะลักนะใครที่จะเป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์ต่อมะลาอิกะของพระองค์วะรุซูลิฮิรุซูลิฮินี่ก็คือฟาวฟตเหมือนกันของรอซูลรอซูลเราใช้กันเอตฟตฟาวฟตนี่ก็คือรุซูลใครที่จะเป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์และมลาอิกะห์และรอซูลของพระองค์และจะเป็นศัตรูต่อจิบรีลเนี่ยจุดสำคัญใครที่จะมาอ้างว่าเป็นศัตรูต่อจิบรีลหรือมีกาอิลก็ตามจิบรีลเนี่ยเป็นมลาอิกะห์ที่มีหน้าที่นำวะฮีนำคำสั่งสอนคำเทศนาที่พระผู้เป็นเจ้าจะสั่งให้บรรดาศาสนทูตไปเทศนาเนี่ยคือจิบรีลเป็นผู้ที่จะนำความจริงมีกาลเนี่ยมีกาลก็เป็นมลาอิกะห์อีกท่านหนึ่งซึ่งจะเป็นมลาอิกะห์ที่จะดูแลจัดการตามพระบัญชาของอัลลอฮ์ตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์จัดการเรื่องฝนเรื่องริสกีเรื่องฝนเรื่องริสกีเรื่องปัจจัยยังชีพต่างๆเนี่ยอันจิบรีลหรือจิบราอีลก็ได้มีกาลหรือมีกาอีลก็ได้ใครที่จะเป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์ต่อมลาอิกะห์ของพระองค์ต่อบรรดาศาสนทูตของพระองค์ต่อจิบรีลมิคาอิลฟะอินนัลลอฮะอะดูวุลลิลกาฟิรีนแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ก็จะเป็นศัตรูต่อผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธการศรัทธาคำตอบโต้ตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงท้ายอายะห์ถ้าพวกยิวบอกว่าจิบรีลเป็นศัตรูกับเรานะอัลลอฮ์ก็บอกว่างั้นอัลลอฮ์ก็เป็นศัตรูกับพวกเจ้าถ้าพวกเจ้าถือว่าจิบรีลเป็นศัตรูกับพวกเจ้าอัลลอฮ์ก็จะถือว่าพวกเจ้านี่แหละเป็นศัตรูต่อพระองค์นี่คือคำตอบโต้นะครับอันนี้เป็นการยืนยันว่าหลักอีมานหลักศรัทธาต่อมลาอิกะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่เล่นไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างบางคนจะเห็นว่าเรื่องมลาอิกะห์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ต้องเคร่งครัดจะเอาเรื่องนี้มาวิพากษ์วิจารณ์เช่นบางคนอาจจะบอกว่ามาลากุลเมาเนี่ยมาลาอิกะห์ที่จัดการเรื่องวิญญาณฉันไม่ชอบฉันเกลียดคืออย่างนี้ไม่ได้เพราะเรารู้ว่าหลักการรุกนอีมานของเรากี่ประการ6ประการในบรรดา6ประการในอีมานต่อมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ทุกคนที่ถูกระบุในอัลกุรอานและสุนัขท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องศรัทธาและให้เกียรตินะครับทีนี้ในท้ายอายะห์เนี่ยจะมีประโยคที่สำคัญฟะอินนัลลอฮะอะดูวุลลิลกาฟิรีนแท้จริงนั้นอัลลอฮ์เป็นศัตรูต่อผู้ปฏิเสธศรัทธาพระผู้เป็นเจ้าเป็นศัตรูต่อผู้ปฏิเสธการศรัทธาเรื่องนี้เนี่ยเราต้องจำนะเรื่องนี้เราต้องเชื่อมั่นจริงๆมันไม่ใช่คำพูดของเราไม่ใช่คำวิเคราะห์ของเราไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์ของเรานะบางคนอาจจะเชื่อตามธรรมเนียมหรือตามคำพูดของคนทั่วไปบอกว่าเนี่ยทุกศาสนาหรือทุกคนเนี่ยก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์นี่ก็ไม่มีปัญหาระหว่างอัลลอฮ์กับใครก็จะไม่มีปัญหาแต่แท้จริงเนี่ยเราต้องแยกแยะ การที่มีใครปฏิเสธการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งว่าเหมือนกับเป็นการประกาศสงครามกับอัลลอฮ์กับพระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเรื่องนี้มีการยืนยันมีการพูดมีการเน้นมากมายเพื่อจะได้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยตระหนักในเรื่องอะไรครับเรื่องอีมานเรื่องศรัทธาถ้าปฏิเสธศรัทธาต่อเมื่อตราบใดครั้งหนึ่งจะปฏิเสธอีมานในเรื่องการศรัทธานั่นก็จะเป็นการประกาศว่าเจ้าเป็นศัตรูกับพระผู้เป็นเจ้านะ มาทบทวนในอัลกุรอานนี่มีหลายอายะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้มันจะแก้ความคิดของเรานี่หลายประการโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ที่บางคนเนี่ยแยกแยะไม่ได้บางคนเนี่ยจำแนกไม่เป็นเรื่องความจริงที่เป็นสัจธรรมกับความคิดที่ไม่ใช่สัจธรรมต้องปะปนเช่นคนที่บอกว่าศาสนาทั้งหมดนี้ก็มาจากพระเจ้าไม่ใช่ที่เป็นสัจธรรมดังนั้นแหละที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าไม่ได้สั่งใช้ไม่ได้ใช้ให้เรายึดทุกศาสนาไม่ได้ใช้ให้ไปยึดทั้งยิวทั้งคริสต์ทั้งอิสลามทั้งพุทธไม่งั้นจะเรียกยังไงจะเรียกยังไงเนี่ยประธานาธิบดีอดีตของอียิปต์ซาดาตนะตอนทำสัญญาสันติภาพกับยิวจะแสดงความเลื่อมใสในคำสัญญาเนี่ยสัญญาสันติภาพเขาบอกว่าอยากจะตั้งศูนย์ศาสนาสากลศูนย์ศาสนาสากลเนี่ยรวมทุกศาสนาคริสต์อิสลามยิวอิสลามยิวคริสต์ที่ไหนอ่ะนู่นจะบรรลุทูร์จำได้ไหมจะบรรลุทูร์ภูเขาอัตูร์เขาว่าตูร์เคยเรียนแล้วศึกษามาแล้วที่ซีนายซึ่งท่านนบีมูซาก็ไปรับคำบัญชาจากอัลลอฮ์บนภูเขานั้นลูกนั้นก็ศูนย์ศาสนาสากลรวมหมดไม่ใช่รวมหมดรวมมิตรเอามารวมหมดทั้งอิสลามทั้งยิวทั้งคริสต์แล้วก็ทุกคนก็มารวมกันเดี๋ยวนี้ก็มีนิกายลัทธิหนึ่งนะลัทธิหนึ่งว่าใครที่จะมาร่วมกับเราเนี่ยไม่อนุญาตในยุคศาสนาใดต้องรักทุกศาสนาต้องเลื่อมใสกับทุกศาสนาชอบทุกศาสนาเอาทุกศาสนาซึ่งความเชื่อแบบที่ผมบอกว่าเข้าโรงพยาบาลไปรักษาตัวเองดีกว่ามันจะเชื่อเลยเชื่อว่าที่บอกว่าอิสลามมีพระบิดาอิสลามบอกว่าเชื่อไม่ได้เชื่ออย่างนี้เนี่ยถือว่าปฏิเสธศรัทธาเอาต้องเชื่อเหมือนอิสลามด้วยนะหมายถึงว่าท่านต้องเชื่อว่าอิสลามมีพระบิดาและต้องเชื่อว่าอิสลามไม่มีพระบิดาผมบอกว่าไปรักษาตัวเองดีกว่าไปฉีดยาดีกว่านะไม่ได้ศาสนาสอนต้องแยกต้องจำแนกความจริงก็คือความจริงความเท็จเนี่ยก็คือความเท็จอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในสุรัตน์อัลมุจาดะละห์ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ท่านจะไม่พบเลยกลุ่มชนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันกิยามะห์เนี่ยที่จะเป็นมิตรหรือที่จะรักใครผู้ที่ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลคนที่ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลนี่นะจะเป็นมิตรกับผู้ศรัทธานี่เป็นไปไม่ได้จะเลื่อมใสกันไม่ได้إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا تاكين بنداتي بن مكتا فوق بنداتي بن مكتا الله بنداتي بن مكتا فوق جاو تي بن توان سنت تي بن فومي قام لهم سيكا فوق جاوني تاكو الله لرسول لبنداتي شكا أولا من سورة المائدة مائدة آيانا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من لا يوجد شكاء سوچا يا يد سترو ของฉันและ سترو ของพวกเจ้าเป็นมิตร سترو ของ Allah เนี่ยจะเป็นมิตรกับเราได้ยังไงในอายะห์นึงในสูเราะห์อัลมาอิดะห์เนี่ยกันละตะจิดันนาชัดดันนาสอะดาวะตันท่านจะพบว่าผู้ที่เป็นศัตรูอย่างรุนแรงอย่างชะกาจเลยต่อบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาที่อามะนุอัลยะฮูดวัลละซีนอัชรักูคือบรรดายิวและผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์และอีกอายะห์ในสูเราะห์อัชชูอะรออัลลอฮ์ได้บอกว่าอะตะรออัยตุมมาคุนตุมตะอ์บุดูนมีอายะห์ที่อัลลอฮ์เล่าเรื่องท่านนบีอิบรอฮีมได้ต่อแย้งกับกลุ่มชนของเขาที่บูชาเจ้าเวทบอกว่า พวกเจ้าเห็นไหมสิ่งที่พวกเจ้าบูชากันอยู่เนี่ยอัตราไอตุมมาคุณตุมตาบูดูสิ่งที่พวกเจ้าบูชาอยู่อันตุมอาบาอุคุมุลอักดามุนตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเจ้าที่บูชาเจ้าเวทนี้ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين แท้จริงเจ้าเวทนี้ที่เป็นภาคีต่ออัลลอฮ์ที่พวกเจ้ากำลังบูชาตั้งเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์เคารพปฏิสักการะอย่างนี้เป็นศัตรูกับฉันไม่เห็นด้วยกับพวกเจ้าและเจ้าเวทีเป็นศัตรูต่อเราพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทุกท่านครับเรื่องนี้เนี่ยขอขยายความนิดนึงอันนี้เรื่องหลักการศาสนานะหลักการศาสนาคนอย่างคริสต์เนี่ยหรือชาวพุทธเขาบอกว่าพวกมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาไหมไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ศรัทธาในพุทธเจ้าไม่ได้ศรัทธาในพระเยซูนะก็เช่นเดียวกันชาวพุทธชาวคริสต์ก็ไม่ใช่ผู้ศรัทธาในทัศนะของมุสลิมอันนี้ในเชิงหลักการศาสนานะศาสนาเปรียบเทียบไม่เกี่ยวกับเรื่องประนามเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการเปรียบเทียบการที่เราเชื่ออย่างนี้มันก็เป็นการเชื่อว่าสิ่งที่ประกอบด้วยหลักอีมานหลักศรัทธาของเราเนี่ยมันต้องมีจุดยืนบางประการจุดยืนบางเรื่องเนี่ยทำมันสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมักจะไม่หนักแน่นเรื่องล่าสุดเนี่ยมีหนังที่ผลิตที่อเมริกานะหนังเนี่ยทำแบบว่าเหมือนกับดูหมิ่นพุทธเจ้านะแล้วก็ผู้กำกับหนังเนี่ยปีนไปนั่งบนพุทธรูปนะก็ทางที่นี่ก็โวยวายกระทรวงต่างประเทศก็เอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องนะทำหนังสือเป็นทางการถึงกระทรวงต่างประเทศที่อเมริกาที่จะได้รู้นะจะได้รู้ว่าแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเวลาเขาถูกรังแกถูกละเมิดในหลักศรัทธาของเขาเนี่ยเขาทำงานขนาดไหนนะแค่ทำหนังมีภาพไปปีนพุทธรูปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นปัญหาแล้วก็ในหนังสือนี่บอกว่าถ้ากระทรวงต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยไม่ทำอะไรนะนี่กระทรวงต่างประเทศคุณไทยถ้าเขาไม่ทำอะไรเนี่ยเรามีวิธีของเราโอ้ยคุยอย่างนี้ด้วยที่ถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เราอะนะถูกด่ากี่ครั้งนบีของเราเนี่ยถูกด่าถูกประณามกี่ครั้งฮะทางกระทรวงต่างประเทศโลกมุสลิมเนี่ยทำอะไรไหมไม่บางคนก็คุยไปมากกว่านี้นะเรื่องอีมานเรื่องหลักศรัทธาเนี่ยของแต่ละศาสนาเนี่ยเราก็มียุ่งเขาจะทำยังไงเราก็มีว่าแต่ความเชื่อตามทัศนะของเรานี่นะอันนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้พุทธรูปถึงแม้ว่าเป็นบุคคลที่เราเชื่อว่าดีแต่ในฐานะที่เป็นภาคีต่ออัลลอฮ์นี่เราก็ต้องเชื่อว่าเป็นตาฮุตเชื่อว่าเป็นภาคีที่ถูกตั้งถูกเคารพบูชาสักการะนอกจากพระผู้เป็นเจ้าของเราตรงนี้เนี่ยเราต้องมีจุดยืนจุดยืนของเราเนี่ยต่อรูปเจตอันนี้เปลี่ยนไม่ได้ที่เราจะเชื่อว่ารูปเจเวตเนี่ยบางคนบอกว่ามันก็ทำได้ไงอ่ะไปปีนไปนั่งบนพุทธรูปได้ไงอ่ะไม่เคารพเขาเห็นมั้ยขวี้ไปขนาดนี้เนี่ยอ้าวแสดงว่าคุณเชื่อว่ารูปเจเวตเนี่ยควรให้ความเคารพให้บูชาหรือระวังเรื่องบางเรื่องนี้มันละเอียดมากถ้ามันจะถึงขั้นที่เกี่ยวกับเรื่องหลักศรัทธานี่นะมันอาจจะนู่นน่ะใบแดงอ่ะเขาเรียกอะไรนั่นบัตรแดงฮะบัตรแดงอ่ะเรียกอะไรในสนามใบแดงมีใบเหลืองและใบแดงใช่ไหมใบเหลืองนี่ก็ไว้ก่อนเล่นไปก่อนอยู่ไปก่อนแต่ใบแดงนี่อยู่ไม่ได้บางคนเนี่ยใบแดงปุ๊บออกเลยอันนี้หมายถึงว่าอยู่เป็นมุสลิมไม่ได้เชื่อว่าวัตถุ จะเป็นลูกเจ้าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยวัตถุที่ถูกบูชาถูกสักการะเออต้องเคารพเหมือนกันนะเราต้องเคารพเหมือนกันไม่ใช่อัลลอฮ์สอนในกุรอานนะอัลลอฮ์บอกว่าอย่าประณามอย่าด่าพระเจ้าเขาจะได้พวกเขาไม่ประณามไม่ด่าอัลลอฮ์อันนี้มารยาทนะเราไม่ด่าเราไม่ประณามแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องเชื่อว่าเขาถูกต้องคนละอย่างคนละประเด็นคนละประเด็นเราไม่ด่าแล้วประณามมีมารยาทมุสลิมมีมารยาทไม่ด่าไม่ประณามท่านจะเชื่อยังไงข้ามีหน้าที่ที่จะชี้แจงสัจธรรมให้เจ้าเอาก็เอาไม่เอาก็ก็เรื่องของเจ้าแต่การที่จะบังคับให้ข้าเนี่ยต้องเชื่อต้องเลื่อมใสในศาสนาของท่านเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เราพูดตรงนี้เพราะเราอยู่ในสังคมตรงนี้เนี่ยเราต้องแยกเนี่ยนะเพราะเรื่องนี้จะไม่แยกเนี่ยมันอิมานนะมานาคิดะเป็นไปไม่ได้อิบราฮิมซึ่งเป็นนบีท่านแรกที่ประกาศเรื่องอะคิดะเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เองชัดเจนจะเวทีทั้งสิ้นเนี่ยเป็นศัตรูกับฉันเป็นศัตรูยอมรับไม่ได้นะครับต่อมานี่อัลลอฮ์ก็ได้บอกได้ยินยังว่าพวกยิวนี่นะมันมีแต่ดื้อนะมันอยากจะชนะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงเรื่องต่างๆนี่มันประจักษ์แล้วว่าเราก็อัลเจลนาอิเลกะอายาตินบัยนะوما يكفر بها إلا الفاسقون دون أمان راو دي برطان لما كتا إليك أنزلنا برطان لما إليك ينكا إلاني ينكا إليك آيات أنكام سنيان مهستان خمبنشا سمسانسونBayinatin ansakin Bayinatin dunia Rau dai pratan lungma kecau Sung sanyan ri ongkan khamsang Thi Chakken chakken you know Wa ma yakfuru biya ila al-fasiqun Ta may ni kraiti chapati set Ayat niya ongkan niya Illa ma chak Puti ten fasiq Puti fahun Puti me out Puti pati set Puti off no กรอบบรรดาผู้ศรัทธามีต่อว่าใครต่อว่ายิวบอกว่าความชัดเจนมีอัลลอฮ์สอนไว้แล้วอัลลอฮ์สอนไว้แล้วในโลกนี้อัลลอฮ์ได้นำสัจธรรมให้มันปรากฏแก่มนุษยชาติอย่างชัดเจนแล้วการที่มีพระผู้เป็นเจ้าการที่ต้องเชื่อว่ามีพลังยิ่งใหญ่ที่กำลังบริหารโลกนี้ความเชื่อตรงนี้นี่มันประจักษ์ทุกคนอยู่ในใจนี่มันมีความเชื่ออยู่ข้างในแล้วปฏิเสธไม่ได้อัลลอฮ์บอกว่ามีใครล่ะที่ปฏิเสธนอกจากพวกฟาซิกพวกที่ไม่เอาพวกที่รู้พวกที่เห็นความจริงแต่ไม่เอาอิบนุญะรีอัตตะบารีได้อธิบายขยายความดังต่อไปนี้ไออัลซัลลัยอิลัยกะยามุฮัมมัดอะลามาตวาดิฮะตลาวะเราได้ประทานลงมาอย่างเจ้าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยอัลามาตสัญญาณเครื่องหมายวาบิฮัดชัดเจนดาลาตินอะลานุบูวะติกะบ่งชี้ถึงความเป็นนบีการที่ท่านเนี่ยเป็นศาสนทูตจากอัลลอฮ์หลักฐานชัดเจนว่าท่านเนี่ยเป็นผู้เทศนาที่พระผู้เป็นเจ้าส่งลงมาทิลกัลอายะห์อายะห์นี้ที่อัลลอฮ์ประทานลงมาที่คือมาฮาวาฮุกิตาบุลลอฮิเนื้อหาที่มีอยู่ในกิตาบุลลอฮ์ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์มุลคอฟายาอุลูมิลยะฮูดสิ่งลึกลับที่ความรู้ของชาวยิวเคยมีอยู่นะถูกระบุในอัลกุรอานในอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกว่าอินนะฮาซัลกุรอานยะกุสซุอะลาบะนีอิสราอีลอักษรอัลลซีฮุมฟียัตตะลิบูนพวกยิวที่เคยขัดแย้งกันในเรื่องราวต่างๆนะไอ้เรื่องนี้มันเกิดอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ใช่อีกคนนึงบอกว่าไม่ใช่มันอย่างนั้นอีกคนนึงบอกว่าไม่ใช่มันอย่างนี้กุรอานจะเอาเรื่องที่เป็นความจริงที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมาเล่าให้ชาวยิวอย่างถูกต้องวะมัตนูนาติอัสรารวะมัตนูนาติซะรออิรอัคบาริฮิมวะอัคบาริอวาอิลมินบะนีอิสราอีลซึ่งเรื่องลับที่เคยมีในประวัติศาสตร์ของยิวนะ ในบรรดาบรรพชนยุคแรกของพวกเขาคุรอานเอามาเล่าหมดซึ่งเป็นมหัศจรรย์นบีอยู่ที่ก็อาหรับเนี่ยไม่เคยศึกษาอ่านก็ไม่เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดมาเป็นพันปีเนี่ยมุฮัมมัดรู้ยังไงนอกจากจะต้องมีคำชี้แจงจากองค์เจ้าวันนบีอัมมาตะดัมมะนะตุกุตุบูมุลลัตีลัมยะกุนยะอ์ลัมฮาอิลลาอัคบารุมวะอุลามาอุฮุมวะมะฮัรรัฟะฮูอะวาอิลุฮุมวะอะวาคิรุฮุมวะบัดดะลูฮุมินอะห์กามิฮุมุลลัตีกานะตฟิตเตาเราะห์ข่าวสารที่มีอยู่ที่เป็นเนื้อหาอยู่ในอัลกุรอานนั้นโดยไม่มีใครเคยรู้เลยเนื้อหาตรงนี้ไม่มีใครเคยรู้นอกจากนักปราชญ์ของชาวยิวเท่านั้นที่อ่านคัมภีร์เตารอดในภาษาฮิบรูเท่านั้นแต่ปรากฏว่าไม่อยู่ในมือมุฮัมมัดได้ยังไงฟะอัตลาฮุมุลลอฮฟีกิตาบีลละซีอันซะละฮูอะลานบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ก็ได้ให้เขาเห็นว่าที่พวกเจ้าสงวนมาตลอดที่พวกเจ้าปกปิดมาตลอดนี่นะความจริงเนี่ยไปอยู่ที่มุฮัมมัดสามารถเล่าหมดเลยมุฮัมมัดเอามาจากไหนเนี่ยคืออายะห์บัยยินะห์อัลลอฮ์ได้บอกว่าอายะห์บัยยินะห์ตรงนี้ยิวนี่มันรู้เพราะอะไรอ่ะไอ้ของนี่เนี่ยของที่นบีกำลังอ่านกำลังเล่าอยู่นะนี่คือใครรู้เลยอ่ะเป็นเรื่องของเขาเป็นประวัติศาสตร์ของเนื้อเลยของบรรดาอิสราเอลเนี่ยมุฮัมมัดมารู้ยังรู้ได้ไงว่ามูซาขึ้นบนภูเขาอัตตุรู้ยังไงว่าพวกยิวเนี่ยไปบูชาลูกวัวรู้ยังไงเนื้อหาสาระละเอียดที่นบีมาเล่าหมดفكان في ذلك من أمري أي من أمر محمد الآيات البينات لمن أنصف من نفسه ما ينهى طولا تلي ولا القرآن تن رؤون راو كنت النبي محمد تي جتن لكان شكين لكان شكين سمرب كن تي مي قام يوتي تم كن تي طول كان تن قلان مون تن ستة تم دول وان تو تن قلان ولم يدعوها إلى هلاكها الحسد والبغي دوي تي ไม่มีความอิจฉาริษยาหรือการละเมิดหรือความอธรรมที่จะบังคับให้เขาปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเป็นสันดานของยิวทั้งสิ้นอิจฉาริษยาละเมิดนะความอธรรมไม่ยอมรับท่านนบีมุฮัมมัดเพราะเรื่องนี้อิสลามในฟิตรติคุลที่ฟิตรติ صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصفในธรรมชาติธรรมชาติทำไมเขาเรียกว่าธรรมชาติฟิตรานี่แปลเป๊ะเลยนะแต่ถ้าเราแปลตามคำศัพท์นะฟิตรานแปลอย่างละเอียดนะคือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไว้ตามความประสงค์ของอัลลอฮ์คือสัจธรรมนี่คือฟิตรานบีบอกว่าคุณมาลูดินมูลาดูอาลฟิตรามนุษย์ทุกคนกำเนิดเกิดมาออกจากมดลูกของมันดาด้วยฟิตรอด้วยสิ่งธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างไว้ก็คือสัจธรรมภาษาไทยเราใช้คำว่าธรรมชาติสิ่งที่มันปรากฏอยู่นี่มันมีธรรมะในมันมันมีธรรมะในมันในธรรมชาติทีนี้ไอ้พวกที่ผิดธรรมชาติอะนะอย่างพวกผู้ชายชอบผู้ชายบอกว่ามันธรรมชาติของเราเนี่ยทุเรศธรรมชาติเป็นไงมันธรรมชาติไอ้พวกเลวชาติหรือชาติเลวยังไงก็ได้ใช่ไหมจะไม่เรียกว่าธรรมชาติเป็นไงธรรมชาติของดีอะนะอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในแนวดีทั้งนั้นทั้งสิ้นไม่มีอะไรเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งธรรมชาติเนี่ยที่มนุษย์เกิดด้วยธรรมชาติเนี่ยต้องรับในสัจธรรมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะหลักฐานอันชัดเจนนี่นะนบีได้มามิน ไกรตะอัลลุมตะอัลลัมฮูมินบัชรนบีได้มาโดยไม่ได้ศึกษานบีไม่เคยเข้าโรงเรียนอ่านก็ไม่เป็นولا اخذ شيئا من وعن ادم ما لي كاي นําเรื่องราวนี้ไม่เคยนํามาจากมนุษย์คนหนึ่งคนใดทั้งสิ้นเอามาจากไหนก็ต้องเอามาจากพระผู้เป็นเจ้าเอามาจากอัลเลาะห์นี่มาถึงอันนี้ คุยประวัติคุยประวัติของใครของยิวประวัติของยิวที่เคยผิดคำสัญญากับบรรดานบีและรอซูลตั้งแต่สมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอัลเลาะห์เตือนท่านนบีและเตือนใครด้วยอ่ะเตือนเรานี่แหละบอกว่ากุรอานเนี่ยมันกุรอานเนี่ยมีชีวิตชีวาตลอดนะถ้าเราอ่านอายะเนี่ยจะเห็นว่าเหมือนกับอัลลอฮ์กำลังสั่งสอนประชาชาติอิสลามให้ระมัดระวังพวกยิวปัจจุบันนี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าอวะคุลละมาอาฮดูอาร์ดันนบะดูฟาริกุมมินุมบะลักษรุมลายอุมินูเมื่อใดพวกเขาได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆไว้กลุ่มหนึ่งในพวกในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในหมู่พวกเขาเนี่ยก็จะเวียนไปจะคว้างคำสัญญาไปจะปฏิเสธไปนะบะซะฮูคำสัญญาที่เคยทำกับอัลลอฮ์ว่าจะยึดมั่นในคำพิโตรคำสัญญาที่เคยทำกับท่านนบีมูซาจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านคำสัญญาที่เคยทำกับท่านนบีซะกะรียานบียะฮยาบรรดานบีรอซูลทั้งหลายในซูเราะห์บะเราะห์จะมาเยอะแยะนบีและรอซูลที่สั่งสอนแล้วก็ปฏิเสธนอกจากนบีมูซาเยอะๆปฏิเสธหมดเราบอกว่าเนี่ยเมื่อมีคำสัญญาอยู่ในคำกับใครนี่นะนบะซะฮูฟารีกุมมินกลุ่มนึงในหมู่พวกเขาก็จะปฏิเสธคำสัญญานี้บัลอักษรุฮุมลายูมินูไม่ใช่เช่นนั้นเลยแท้จริงส่วนมากของพวกเขานี่นะไม่ศรัทธาอยู่แล้วอักษรุฮุมส่วนมากลายูมินูจะไม่ศรัทธาน่าเป็นการฟันธงในต้นอายะห์เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าเมื่อมีคำสัญญามั่นนี่เขาทำไว้นี่นะฟาริกุมนี่กลุ่มนึงในหมู่พวกเขาจะปฏิเสธคำสัญญากลุ่มนึงนะแต่ในท้ายอายะห์อัลเลาะห์บอกว่าไม่ใช่เช่นนั้นเลยแท้จริงเนี่ยส่วนมากไม่ศรัทธากันส่วนมากไม่ใช่ผู้ศรัทธาอีนะตั้งเป็นหลักการเป็นมาตรการเลยอะสังคมใดถ้ามีกลุ่มหนึ่งถ้ามีกลุ่มหนึ่งถึงแม้ว่ากลุ่มน้อยอะนะได้มีอิทธิพลมีอำนาจกล้าประกาศความชั่วความเท็จกล้าออกมาประกาศความชั่วความเท็จแสดงว่าส่วนมากในสังคมนี้เนี่ยด้านอีมานเนี่ยอ่อนแอทำไมเพราะถ้าหากว่าส่วนมากอีมานเข้มแข็งนี่นะไม่กล้าพูดในใจเนี่ยเขาจะปฏิเสธแต่ไม่กล้าออกมาประกาศเพราะอะไรส่วนมากอีมานเขาเข้มแข็งพูดโดนๆนะอ้าวแล้วจะออกมาพูดได้ก็แสดงว่าส่วนมากในสังคมอ่อนใช่ไหมดาเพราะอะไรถ้าออกมาพูดนี่ไม่มีใครว่านี่ในคุรอานแล้วบอกกลุ่มนึงที่ออกมาปฏิเสธคำสัญญาที่ทำกับอัลลอฮ์ที่กล้าเนี่ยเพราะอะไรส่วนมากนี่มันศรัทธากันอยู่แล้วมันเหมือนกันละใครจะออกมาทำอะไรนี่ก็ไม่มีปัญหาฉะนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญของสังคมนี่นะสังคมมุสลิมของเราการที่เราจะรักษาหลักการของอิสลามเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผู้นำผู้รู้นักปราชญ์นักการเมืองไม่ใช่มันอยู่ที่อำนาจของส่วนมากของบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ศรัทธาส่วนมากจะเข้มแข็งด้านอีหม่านนะนะผู้นำที่กินสินบนให้สินบนเนี่ยมาขึ้นเป็นผู้นำเป็นนักการเมืองนำสังคมไม่ได้แต่ที่ขึ้นมาได้นี่เพราะอะไรนะเดี๋ยวนี้ทะเลาะกันนะนายกฮะเรียกอะไรกับคนใหม่กับคนเก่าคนใหม่กับคนเก่าคนเก่าที่เคยกินและคนใหม่ที่กำลังกินแล้วนี่ก็มาทะเลาะกันที่มาทะเลาะกันมันเพราะอะไรอ่ะพอสังคมปล่อยให้พวกนี้เนี่ยขึ้นมาออกมานำประเทศนำสังคมแน่นอนอุลามะฮ์ซะลาฟเคยบอกว่าอุมมาลุกุมอามาลุกุมผู้นำของพวกเจ้ามาจากพฤติกรรมของพวกเจ้าเพราะอะไรผู้นำนี่คือหัวกะทิถ้าหัวกะทิเนี่ยเหม็นนะนะแสดงว่ากะทิหางกะทิก็เหม็นด้วยใช่ไหมถ้าหัวกะทิเนี่ย กะทิใช่ไหมแต่หัวกะทิมีขาวสดใสหอมนี่แสดงว่าเนื้อยังใช้ได้นี่คือสภาพของสังคมที่เราต้องสังเกตฮะซันบัสรีบะฮีเนี่ยบอกว่าใช่แล้วนะครับใช่เลยฮะซันบัสรีเนี่ยเสียชีวิตในศตวรรษที่1นะผมขอยืนยันด้วยในศตวรรษที่15เนี่ยใช่แล้วศตวรรษที่ใช่แล้วليس في الأرض عاد ليس في الأرض عاد وعاهدون عليه إلا نقضوا ونبذوا من لوك من تندمية شاو يوتتن سنيا كب خين وانت تو بيت كان سنيا تو بهلوم كان سنيا يوغاهدون اليوم سنيا وني وينقضون غدا لدي أفوني يوانا سنيا وني دي أفوني فالايا فبن بات شباب فوق منافقين เป็นตัวอย่างของผู้สัตว์หลักผู้บิดผิวสัญญาสันติภาพที่ยูทันกับอาหรับนะเขาบอกว่าเป็นสิบเลยเป็นสิบอาหรับก็บริสุทธิ์ใจดีนะเราต้องรักษาคำสัญญาที่เราจะไอ้ยูนี่มันตะลมจนหลอดเละไปหมดเลยนะไอ้ที่เราก็ต้องรักษาคำสัญญารักษาและคำสัญญาทุกคำสัญญาที่ได้ทำมานี่นะเขาเบี้ยวทุกครั้งของปัจจุบันนี้ในเรื่องปาเลสไตน์นะอิบนุกะซีรได้ขยายความบอกว่าฟัลกอมุซัมมุมุลลอฮุบินับซีมุลอูฟันข้อตำหนิที่อัลลอฮ์ทรงตำหนิชาวยิวนี่นะว่าเขาเนี่ยชอบผิดสัญญาชอบเบี้ยวสัญญาอัลลอฮ์ตะกัดดัมอัลลอฮุอิลัยฮิมฟิตตะมัสซุกบิฮาวัลกิยามะสัญญาที่อัลลอฮ์เคยเสนอให้เขาทำให้เขาปฏิบัติดังนั้นข้อตำหนิเนี่ยไม่ใช่ไร้ผลนะที่อัลลอฮ์ตำหนิว่าเขาผิดสัญญาเบี้ยสัญญานี่นะมันมีผลเพราะอะไรผลเพราะว่าไอ้นิสัยหรือสัญญาของยิวที่ชอบผิดสัญญาเนี่ยมันไปปรากฏในการที่เขาปฏิเสธอัตตริบเบอร์ซูลเบอร์ซูลปฏิเสธท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมالذي في كتبهم نغطو وصفتو واخبار ثم يخم بيهم خو مي كنا لكسنا كن نبي لكسنا ما تابينا كن نبي روات كن نبي محمد نتوك ربو نتورا نيكون نالا ني أبي لا ثم خو من يوقاتي تباتي سي تخو قطاتي سي لن يخم بيه خو قطو بنشاتو شاي هاي باتي باتام نشوية نبي تحننแต่เขาก็ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่อยู่ในคำพิพากษาของเขานี่ก็เป็นการตำหนิยืนยันในข้อตำหนิเขาว่าเมื่อมีรอซูลมายังพวกเขามินมาจากอัลลอฮ์นะอินบิลลามาจากอัลลอฮ์เมื่อมีรอซูลมายังพวกเขาจากอัลลอฮ์มุสัดดิกุนเป็นรอซูลที่ยืนยันมุสัดดิกุนลีมามะฮุมยืนยันในสิ่งที่ในลีมาในสิ่งที่มะฮุมเขามีว่าอะไรว่ามีพระเจ้าองค์เดียวมีรอซูลในยุคสุดท้ายจะมาชื่อมุฮัมมัดนบีมายืนยันในข้อมูลตรงนี้เมื่อมีรอซูลแบบนี้มาอย่างพวกเขาแล้วนะบะดะทิ้งอีกแล้วไม่เอาเลยปฏิเสธอีกแล้วฟารีกุนกลุ่มหนึ่งส่วนหนึ่งของพวกเขาเนี่ยมินัลลซีนอูตุลกิตาบจากบรรดาที่ได้รับคำพีเนี่ยได้ปฏิเสธกิตาบัลลอฮ์ปฏิเสธคำพีของอัลลอฮ์วาระปฏิเสธได้อยู่เบื้องหลังบูฮูริมมันเป็นอุปมาเป็นสัญลักษณ์ไอ้ของที่เราสนใจเนี่ยจะมาตั้งข้างหน้าของที่มีความสำคัญเนี่ยจะมาเก็บไว้อยู่ข้างหน้าของที่ไม่สนใจเนี่ยไว้อยู่ข้างหลังอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยเขาปฏิเสธคัมภีร์อัลกุรอานไว้อยู่เบื้องหลังหรือเขาปฏิเสธสัจธรรมที่เคยมีอยู่ในเตารอตว่ามีนบีชื่อมุฮัมมัดจะมานะตรงศรัทธานะอันนี้ก็ปฏิเสธไว้เอาไว้เบื้องหลังไม่ต้องเชื่อจะอันนะฮุมลายะอะลามูนเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ถ้าแปลภาษาชาวบ้านนะทำเป็นไม่รู้ไม่เชื่อถ้าแปลพื้นๆมากกว่านี้นะทำเสื้อก็รู้นะแต่แล้วนี่ก็อธิบายที่หลังเนี่ย ขาบอกว่าเขารู้ตาแท้เขาบอกยังไงอินนัลกอมะกานูยะอะลามูนกุมชนพวกนี้เขารู้เขารู้นะว่านบีมุฮัมมัดนี่เป็นนบีจริงนะแต่กินหมดนบูอิลมะฮุมความรู้เนี่ยทิ้งไปไม่เอาว่าจะตะมูหรือปกติอย่าบอกนะที่อย่าไปบอกนะว่านบีมุฮัมมัดนี่เป็นคนเป็นศาสนาที่จริงนะอย่าไปบอกใครนะว่าจะฮะดูบีฮีปฏิเสธทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นี่แหละคำว่านบะเนี่ยเอาไปทิ้งไปสุดดีว่าไงลัมมาจาอฮุมมุฮัมมัดเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดมาพวกยิวแล้วพวกยิวอารดูบิตอราเอาตอราเอาคัมภีร์ตอรานี่มาโต้แย้งท่านนบีฟะคอซะมูบิฮะโต้แย้งตบเถียงกับท่านนบีฟัตตะฟะกะติตอราตวัลกุรอานเมื่อเขาเอาตอรามาโต้แย้งกับนบีนะนบีก็บอกว่าเอากุรอานมาโต้แย้งปรากฏว่าตอราสอดคล้องกับกุรอานเอาละสิช่วยเลยพวกนี้ฟะนะมะดุตตอราเขาก็เลยทิ้งตอราไปเสียเลยตอราก็ไม่เอาแล้วจะเอาอะไรอะคดูบิคิตาบิอาซิฟตำราของอาซิฟอาซิฟเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยของท่านนบีสุเลมานเขามีความเชื่อว่าอาซิฟเนี่ยได้บันทึกได้จดเรื่องไสยศาสตร์ต่างๆว่าซิฮริฮารูตวะมารุตและไสยศาสตร์ของฮารุตมารุตฮารุตมารุตเนี่ยนี่ไม่ใช่ชื่อไทยนะมารุตเป็นชื่อไทยฮารุตมารุตเนี่ยเรื่องนี้ยาวเดี๋ยวจะมาที่หลังเขาบอกเตอร์เลยไม่เอาเลยเอาของอาซิฟของฮารุตมารุตเนี่ยซึ่งเป็นไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นยิวส่วนมากเนี่ยเก่งไสยศาสตร์ตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเชื่อแล้วบอกว่าเขาก็ไม่เอาในนบีมุฮัมมัดไม่เอากุรอานก็ไม่เอาเตอร์ก็ไม่เอากลับไปเอาไสยศาสตร์นี่เป็นการเปิดเผยประวัติเลวร้ายของชาวยิวฟังนะเรื่องนี้สำคัญน่าสนใจเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยเรื่องผีรู้ว่าพี่น้องชอบเรื่องผีอยู่แล้วชอบดูหนังผีใช่ไหมนี่ไม่ใช่หนังนะนี่ของจริงนะหนังผีเนี่ยดูไม่ได้อยู่แล้วฮารามผีหรือไม่ผีอะฮารามหมดแล้วเดี๋ยวตีความกันจะยุ่งบางทีเขาบอกว่าหนังผีอย่างเดียวอะดูไม่ได้แต่นี่กุรอานนั่นคำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าเขาบอกว่าไม่เอากุรอานก็ไม่เอานบีมุฮัมมัดก็ไม่เอาเตอร์ก็ไม่เอาเอาอะไรอะวัตบะอูมาตัตมุชชัยตีนแต่ในปฏิบัติตามที่พวกชัยตอนมาไรพวกมารร้ายมันกล่าวมันบอกมันสอนเอาอันนี้อาณามุลกิสุเลมานที่พวกมารร้ายมันเคยกล่าวใส่ร้ายต่ออำนาจของท่านนบีสุเลมานชาวยิวเนี่ยอ้างว่าสุเลมานนี่ไม่ใช่นบีนะสุเลมานเนี่ยเป็นนักไสยศาสตร์ใครเชื่อยิวนะไม่ใช่มุสลิมนะยิวเพราะยิวได้ยินนบีสันเสริญนบีดาวูดนบีสุเลมานนบีมุฮัมมัดเอาอะไรมาพูดเนี่ยเอาเรื่องสุเลมานมาพูดแต่สุเลมานเนี่ยแต่เพียงเป็นคนที่ทำไสยศาสตร์ต่างหากนะอัลลอฮ์จะเลยตอบโต้ว่ามากับสุเลมานสุเลมานนี่ไม่ได้กุฟอร์ไม่ได้ปฏิเสธหมายถึงว่าไม่ได้ทำไสยศาสตร์เลยว่าแต่ที่นักชัยตีนกัฟร์แต่พวกชัยตอนมารร้ายต่างหากที่จะปฏิเสธที่จะทำไสยศาสตร์ยูอัลลิมูนันนาสศิห์พวกมารร้ายนี่จะสอนมนุษย์เรื่องไสยศาสตร์วะมาอุนซิลอะลัลมะลักัยนและเรื่องไสยศาสตร์นี่นะท่านญิบรีลท่านมิคาอีลก็ไม่ได้รับมาไม่เคยสอนใครเลยมะลักัยนมะลาอิกะฮ์สองท่านนะญิบรีลมิคาอีลมาอุนซิลมานี่ไปว่าปฏิเสธไม่ใช่ไม่ได้ถูกลงไม่ได้ถูกกระทำลงมาซึ่งไสยศาสตร์ต่อยิบรีลมิคาอีลนะอันนี้ภาษาไม่ถูกต้องบิบาบิลฮารูตวะมารูตบาบิลเนี่ยเมืองบาบิโลนนะฮารูตวะมารูตเป็นมารร้ายสองคนหรือเป็นชายสองคนที่รับใช้มารร้ายรับใช้ชัยฏอน เรียนรู้วิชามันวิชาไสยศาสตร์ไม่ใช่วิชาราะห์มานนะวิชาราะห์มานก็อัลลอฮ์วิชาศาสนาวิชาศาสนาแต่วิชามันก็วิชาไสยศาสตร์นี่แหละบีบาบิลที่ไหนอะที่บาบิลอนฮารูดวะมารูดเนี่ยสองตัวเนี่ยเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เรื่องมันว่ามายะอัลลิมานมินอะฮัดสองตัวนี่จะไม่สอนขอใช้ตัวนะเดี๋ยวจะรู้เพราะอะไรจะไม่สอนใครเลยเรื่องไสยศาสตร์เว้นแต่มันจะบอกจะกล่าวฮัตตะยะกูลอินนะมานะห์มุฟิตนะตุนฟะลาตัคฟุรเราเป็นการทดสอบนะวิชามานวิชาไสยศาสตร์นี่เป็นการทดสอบนะลาตัคฟุรยะปฏิเสธอัลลอฮ์ฟาตะอัลลามูนมินฮุมาบันดามนุษย์ก็จะเรียนรู้วิชาไสยศาสตร์จากมันจากสองคนเนี่ยมายุฟรริกูนบีมินัลมัรอ์วะซาวจีเรียนไสยศาสตร์ซึ่งส่วนที่จะทำให้ภรรยากับสามีเนี่ยแยกกันแตกกันแยกกันแตกกันทะเลาะเบาะแว้งกันวะมาฮุมบิดารีนบีมินอะฮัดอิลลาบิอิซนิลลาห์พวกนักไสยศาสตร์ผู้เรียนวิชามานไสยศาสตร์นี่นะไม่สามารถนำอันตรายใดๆแก่คนหนึ่งคนใดเว้นแต่ที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงประสงค์ทั้งนั้นวะตะอัลลามูนมายะดุรูนวะลายะนฟะฮุมพวกไสยศาสตร์พวกนักศึกษาไสยศาสตร์เนี่ยมันจะไม่เรียนรู้จะไม่ศึกษาเว้นแต่สิ่งที่มันจะนำอันตรายต่อพวกเขาเท่านั้นวะลายะนฟะฮุมและจะไม่นำประโยชน์ประการใดทั้งสิ้นوَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ พวกเขารู้แล้วว่าคนที่ไปซื้อความรู้เนี่ยไปแลกเปลี่ยนความรู้เนี่ยมาละฮูฟิลอาคิเราะฮ์มินคอลาวันกิยามะฮ์ในอาคิเราะฮ์เนี่ยเขาไม่มีส่วนเลยเขาไม่มีสิทธิ์เลยไม่รอดในวันกิยามะฮ์เลยวะละบิซะมาชะเราบีอันฟุซะฮุมเป็นความชั่วอย่างเลวร้ายมากสิ่งที่เขาได้แลกเปลี่ยนได้ขายชีวิตของเขาอีมานของเขาไปแลกเปลี่ยนกับไสยศาสตร์เราก็มีอาลามูนถ้าหากว่าพวกเขารู้อายะนี้นะมหัศจรรย์ใครที่เคยไล่ผีไล่ยินนะและอ่านอายะนี้จะรู้อายะนี้นะนี่แหละอายะนี้ละโหดกับพวกยินโหดพูดยังไงอ่ะพออ่านอายะห์นี้พวกยินเนี่ยแทบจะตายพวกชัยฏอนนี่แทบจะตายเพราะอะไรอ่ะมันเปิดเผยความจริงและสัจธรรมของที่เกี่ยวกับพวกมันเกี่ยวกับพวกชัยฏอนเคยบอกกับพี่น้องใช่ไหมนบีสอนไว้ว่าซูเราะตุลบะเกาะฮ์ตัรกูฮาฮัสเราะฮ์อัคซูฮาบะเราะกะฮ์ยิบซูเราะตุลบะเกาะฮ์มีบะเราะกะฮ์ตัรกูฮาฮัสเราะฮ์ทิ้งซูเราะตุลบะเกาะฮ์เนี่ยจะสร้างความเสียใจและจะขาดทุนและแต่สตอกี้โอฮันบัตละพวกไสยศาสตร์เนี่ยสู้ไม่ได้หะดีษบันทึกโดยบุคอรีสู้ไม่ได้หัวกะทิของเรื่องไสยศาสตร์นี่อยู่ในอายะนี้ทำไมครับอายะนี้จะเล่าถึงประวัติของเรื่องไสยศาสตร์ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่สมัยท่านนบีสุเลมานซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชาวยิวที่เรากำลังศึกษาประวัติของพวกมันส่วนหนึ่งของบรรดาสหายและตะบีอีนได้เล่าได้รายงานว่าท่านนบีสุลัยมานได้รับพระอำนาจจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในการบริหารปกครองแผ่นดินโดยอำนาจของท่านนบีสุลัยมานเป็นอำนาจพิเศษท่านนบีสุลัยมานเคยบอกเคยดุอานะสุรษอันนัมรับบิฮับลีมุลกันลายัมบะฮีลิอะฮัดมินบะอ์ดโออัลลอฮฺขอให้ฉันมีอำนาจโดยที่คนต่อไปนี้มาหลังฉันเนี่ยนะไม่มีอำนาจเหมือนฉันเลยก็อำนาจที่ท่านนบีสุเลมานรับคือการปกครองพวกยินด้วยไม่ใช่ปกครองมนุษย์อย่างเดียวนะยินด้วยนบีสุเลมานจะเอาอะไรนี่สั่งยินได้เลยนะสั่งยินได้เลยจะหาข่าวจะได้ทรัพย์สินจะไปยึดครองประเทศยินก็จะช่วยเมื่อท่านนบีสุเลมานมีอำนาจควบคุมแล้วก็ดูแลปกครองพวกยินนะนบีสุเลมานก็เลยปราบปรามพวกยินชัยฏอนที่สอนไสยศาสตร์แก่คน แก่ผู้คนอื่นท่านนบีก็เลยนำวิชาไสยศาสตร์ของพวกยินนี่นะและเอาไปฝังใต้บัลลังก์ของท่านมีรายงานว่าพวกชัยฏอนต่างหากที่เอาไปฝังใต้บัลลังก์ของท่านนบีสุไลมานเมื่อท่านนบีสุไลมานเสียชีวิตไปแล้วพวกชัยฏอนเนี่ยไปบอกกับผู้คนกับมนุษย์บอกว่าอยากจะรู้ไหมว่านบีสุไลมานได้อำนาจปกครองยินยังไงอยากจะรู้ไหมอยากจะรู้ไปขุดสิไปคุยสิใต้บัลลังก์ของนบีสุไลมานมีเคล็ดลับมีวิชาที่ยอดเยี่ยมคนก็เลยยกคนตะกอนนุตชาวยิวนะก็เลยไปขุดใต้บัลลังก์ของนบีสุไลมานปรากฏว่าเป็นตำราไสยศาสตร์ทั้งสิ้นยิวก็เลยกล่าวหานบีสุไลมานว่าเป็นนักไสยศาสตร์อัลลอฮ์ก็บอกว่าเนี่ยพวกเขาพวกยิวไม่เอามุฮัมมัดไม่เอากุรอานไม่เอาตัวเราแล้วไปเอาอะไรก็ไปเอาคำกล่าวหาของพวกชัยฏอนที่ไปกล่าวหาท่านนบีสุไลมานว่าเป็นนักไสยศาสตร์เขาก็เลยใส่ร้ายนบีสุไลมานว่าเป็นนักไสยศาสตร์เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดมาแล้วได้ส่งเสริมท่านนบีสุไลมานยกย่องท่านนบีสุไลมานพวกยิวก็บอกว่าดูสิมุฮัมมัดเอาอะไรมาพูดส่งเสริมยกย่องสุไลมานได้ไงนี่แค่เป็นคนทำของทำไสยศาสตร์ไปส่งเสริมได้ไงนะอัลลอฮ์ก็เลยตอบโต้ว่ามาตั้งแต่สุไลมานวะลากินนัชชัยฏีนะกะฟรนี่เป็นการประกาศครั้งแรกด้วยอัลกุรอานนะไสยศาสตร์เนี่ยนบีรอซูลนี่เขาไม่เคยใช้กันในตำนองเดียวคนที่ปฏิบัติตามบรรดาานบีรอซูลกะยัมไม่ใช้ด้วยไม่เอาด้วยมุกมินนะนะไม่เล่นนะที่เรียกว่ามุกมินนะมุกมินนะมีมมีมสระอุมุกมินมีนฟรอีนอมุกมินแต่ถ้ายังอื่นเนี่ยไม่ใช่นะถ้าไปเห็นโต๊ะครูเล่นไสยศาสตร์นี่นะอันนี้ไม่ใช่มุกมินนะเรียกอะไรก็ได้เรียกอย่างอื่นถ้าไปเจอโต๊ะครูเจอใครที่เล่นของทำของนะบอกว่าเอาอันนี้เก็บไปจะก่อนจะแต่งงานนี่เอานี่ไปนี่มาเนี่ยอย่างนี้เลยเอามีเรื่องกับคนนั้นน่ะเดี๋ยวจะช่วยให้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่ะไอ้วะนี่ไม่หลับนอนไม่หลับไปดูถ้าเห็นคนอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าถูกเลือกตั้งน่ะเป็นตุลานะถึงแม้ว่าน่ะผมไม่ได้บอกว่าตุลาเล่นนะพอพูดถึงแม้ว่าจะขึ้นเป็นตุลาเป็นชีคอิสลามเป็นนักปราชญ์สูงส่งที่สุดในโลกมุสลิมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มุสลิมทำไมเพราะอัลลอฮ์บอกถ้าใครบอกว่าใครบอกนี่ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ที่บอกสมบัติบอกนะอัลลอฮ์บอกว่าคนที่เล่นไสยศาสตร์นี่ไม่ใช่มุสลิมว่ามาที่พระสุเลมานสุเลมานไม่ได้กุฟอร์ตังไม่ได้กุฟอร์เลยสุเลมานไม่ได้เล่นของไม่ได้เล่นไสยศาสตร์ว่าแต่กินชัยาตีนกับฟารูฟวกชัยตอนชัยาตีนท่องฟุตนะชัยตอนเยอะแยะนี่นะชัยาตีนกับฟารูปฏิเสธแสดงว่าคนที่เล่นของเล่นไสยศาสตร์เนี่ยวิชาไสยศาสตร์นี่นะต้องเป็นเครือญาติกับพวกชัยฏอนมันร้ายและในอายะห์อัลลอฮ์บอกว่ามาอุนซิละอะลัลมะละกัยนและกล่าวอุลามะบางท่านบอกว่าอัลมะละกะอัลมะละกัยนนะหรืออัลมะละกัยนคือฮารูตและมารูตเดี๋ยวก่อนฮารูตมารูตเดี๋ยวจะมาทีหลังเรื่องยาวอุลามะบางท่านบอกว่าไม่ใช่มาลากันไม่ใช่มาลากัยนะอ่านได้ว่ามาลิกัยนไม่เหมือนกันมาลักเนี่ยคือมาลาอิกะถ้าแปลภาษาไทยนี่นะถึงแม้ว่าไม่ละเอียดนะมาลักเนี่ยเทวดาแต่ไม่ละเอียดนะคือจะได้ให้เข้าใจเท่านั้นแหละเทวดานะแต่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนแต่มาลิกเนี่ยกษัตริย์มาลิกเนี่ยมนุษย์นะกษัตริย์อุลามะบางท่านบอกว่ามาลาไกเนี่ยแปลว่ามาลาอิกะห์แต่บางท่านบอกว่าไม่ใช่มาลาไกมาลิกัยน์ต่างหากหมายถึงว่ากษัตริย์สององค์ก็หมายถึงว่ามนุษย์กษัตริย์มนุษย์สององค์เนี่ย ที่ได้เรียนรู้เรื่องไสยศาสตร์และสอนคนอื่นอุลามะบางท่านบอกว่าอินนัลมะลาอิกะฮ์ที่จริงเนี่ยมะลาอิกะฮ์หรือมะลาอิกะฮ์เนี่ยก็ไม่ใช่มะลาอิกะฮ์ไม่ใช่กษัตริย์แต่เป็นอิลญานเนี่ยอิลญานนี่หมายถึงว่าเป็นมนุษย์ที่ปฏิเสธและก็อิลญานเนี่ยเขามักจะใช้กับผู้ปฏิเสธศรัทธาที่มีความรุนแรงถ้าแปลในจำนองว่าธรรมะธรรมไทยนี่นะยักษ์ไอ้พวกยักษ์ไอ้พวกที่มันปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธคุณธรรมไม่ชอบศีลธรรมไม่ชอบคนดีชอบทำลายคนดีชอบหลอกคนที่มีคุณธรรมเขาบอกว่าที่อยู่บาบิโลนนะจะมียักษ์สองตัวเนี่ยที่เรียนรู้เดี๋ยวจะรู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นรายงานนะแต่ที่ถูกต้องเนี่ยที่น่าเชื่อถือเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าเนี่ยอุลามะบางท่านบอกว่าเป็นมนุษย์สองคนธรรมดาเรียนรู้เรื่องเสียสัตว์จากพวกชัยฏอนนั้นไปสอนคนอื่นอัลลอฮ์บอกว่าสุไลมานไม่เกี่ยวกับพวกนี้เลยคนที่เกี่ยวกับพวกนี้นี่คือพวกชัยฏอนและคนที่เกี่ยวกับพวกชัยฏอนนี่ก็พวกยิวนี่แหละผู้ยิวกล่าวหาสุไลมานเหมือนพวกชัยฏอนนะศาสนาที่สองบอกว่าเป็นกษัตริย์สององค์ที่เรียนศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์และไปสอนชาวบ้านเขาศาสนาที่สามนี่นะที่เขาบอกว่าเป็นมลาอิกะเป็นมลาอิกะซึ่งมีฮะดีษบทหนึ่งท่านอิบนุญะรีรายงานไว้แต่เป็นฮะดีษที่ดอยฟ์ฮะดีษเนี่ยข้อความของฮะดีษเนี่ยนะครับเมื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สร้างอาดัมลูกหลานอาดัมมาอยู่อาศัยอยู่บนโลกนี้แล้วพวกมลาอิกะฮ์จะเห็นบรรดามนุษย์นี่นะทะเลาะเบาะแว้งกันฆ่ากันก่อให้มีปัญหาบนทำลายบนแผ่นดินพวกมลาอิกะฮ์ก็บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ดูสิมนุษย์นี้มันเลวจังเลยมันไม่เคารพพระองค์มันไม่มีคุณธรรมไม่มีความดีเลยอัลลอฮ์ก็บอกว่าถ้าพวกเจ้ามีอารมณ์เหมือนเขามีนักสู้เหมือนเขานี่นะพวกเจ้าจะสามารถอดทนไหมพวกเจ้าจะไม่ทำเหมือนเขาไหมมลาอิกะฮ์ก็บอกว่าได้อัลลอฮ์ก็บอกว่าจงเลือกมลาอิกะฮ์สองท่านจากหมู่พวกเจ้าจะให้เขามีสภาพเหมือนมนุษย์และจะให้เขาลงไปอาศัยอยู่ในโลกนี้มาเลยก็นำเสนอสองท่านมาเป็นผู้อาสาอะไรอาสาสมัครจะได้ทำอะไรจะได้ยืนยันจะได้ยืนว่ามาเลย์ก็นี่เก่งกว่ามนุษย์จะได้ว่ามาเลย์ก็นี่นะแต่อยู่ในโลกนี้มีนักสู้เหมือนมีอารมณ์เหมือนมนุษย์แต่ดีกว่ามนุษย์ก็ลงมาอยู่ในโลกการทดสอบครั้งแรกผู้หญิงมีลักษณะสวยงามมหามลายกาสองคนเนี่ยชื่ออะไรนะชื่อฮารุตและมารุตผู้หญิงเนี่ยก็เชิญชวนให้ร่วมนอนทำดีนะมาลายกาก็เคร่งนะไม่ได้ทำได้ไงเราเคร่งนะทำไม่ได้ไม่ทำก็ไม่จงทำผู้หญิงก็ไปกลับมาเอาเด็กมาด้วยบอกว่าเนี่ยเด็กนี้มันทำยังไงช่วยฆ่าหน่อยฆ่าได้ไงคนบริสุทธิ์เด็กอย่างนี้มันไปฆ่าได้ไงไม่เชื่อไม่ทำไม่ทำก็ไม่ทำผู้หญิงคนนี้นะกลับไปแล้วมาอีกครั้งหนึ่งเอาสุรามาให้บอกว่าเอาดื่มอะไรอ่ะเหล้าอ่ะนี่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็เรื่องเล็กนะพอดื่มเหล้าทั้งทำดีนาทั้งฆ่าเด็กไปด้วยอัลลอฮ์ก็เลยเรียกมาที่ทำอะไรเนี่ยที่ทำไปเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างว่าพวกเจ้าเนี่ยที่ละเมิดทวงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่ามนุษย์เจเนียเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติตามคุณธรรมไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์แต่พวกเจ้ายังสบอดอดทนต่อการทดสอบไม่ได้เลยฉะนั้นต้องมีการลงโทษให้อยู่ในโลกนี้ และถูกใช้ให้พวกทารุณมารุณเนี่ยเห็นมาเลยก็ตรงด้านนี้นะเป็นการทดสอบแก่คนอื่นซึ่งจะเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับไสยศาสตร์อัลลอฮ์กำหนดว่าจะเป็นการทดสอบสำหรับมนุษย์ใครอยากจะเรียนไสยศาสตร์นี่จะต้องแวะไปหาฮารุตและมารุตฮารุตและมารุตจะสอนไสยศาสตร์แต่ก่อนที่จะสอนจะบอกว่าอินนานะฮ์มุฟิตนะตุนฟะลาตักฟุรเรานี่เป็นฟิตนะห์นะอัลลอฮ์ทำให้เราเป็นการทดสอบแก่ท่านนะท่านอย่ากูฟุรนะทั้งสิ้นนี้นะดังกล่าวเนี่ยเป็นรายงานฮะดีษแต่ดออีฟอ่อนแอท่านอิบนุกะซีรได้วิเคราะห์บอกว่าข้อความของเรื่องนี้รายละเอียดน่าจะกลับไปยังคัมภีร์เก่าๆของบรรดาอิสราเอลไม่มีรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นสายสืบแน่นอนซอฮีห์เนี่ยไม่มีมีรายงานแต่ไม่ซอฮีห์ใช่ไหมเนี่ยดังนั้นเราก็จะยึดที่มีอยู่ในอัลกุรอานอีกที่หนึ่งอิบนุกะซีรบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะกลับถึงกะอ์บุลอะห์บาร์เป็นชาวยิวคนหนึ่งเข้าศาสนาอิสลามชาวยิวคนนี้เนี่ยมักจะเอาเรื่องของคัมภีร์เตารอเนี่ยเอามาเล่าคนที่ฟังกันกะอ์บุลอะห์บาร์เนี่ยมักจะอยู่กับซอฮาบะห์อยู่กับอุมัรอยู่กับอับดุลลาห์อิบนุอุมัรอับดุลลาห์อิบนุอัมร์อบูฮุไรเราะห์ชาวบ้านเวลาเขาจะฟังเขาพูดนะเขาไม่กลัวที่เขาพูดนี่อาจจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามพอเขาพาดพิงถึงนบีมุฮัมมัดถึงซอฮาบะห์บางคนก็ไม่ยินและคาดเคลื่อนว่าที่กะอ์บุลอะห์บาร์เล่ามาเนี่ยจากเตารอนี่นะเขาอาจจะนึกว่าจากนบีทั้งนั้นนี่ไม่ใช่จากนบีมุฮัมมัดเอามาจากเตารออิบนุกะซีรบอกว่าวิเคราะห์แล้วปรากฏว่ารายงานสายสืบนี่นะไปถึงกะอ์บุลอะห์บาร์ทั้งสิ้นเชื่อถือไม่ได้เราก็จะเอาสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานของเราสิ่งที่มีในกุรอานของเราอิหม่ามกุรตุบีเขาว่ายังไงอิหม่ามกุรตุบีเขาบอกว่าว่ามาอุจิละอาลัลมะลาไคนีคำว่ามาตรงนี้แปลว่าปฏิเสธหมายถึงว่าไสยศาสตร์นี่ไม่ได้ถูกประทานลงมาต่อมะลาไคนีมะลาไคนีไม่ใช่ฮารุตไม่ใช่มารุตมะลาไคนีคือใครเขาบอกว่าเรื่องฮารุตมารุตยกเลิกไม่ต้องพูดเลยทำไมดอยจบไม่ต้องพูดเลยเอาแล้วจะเอาอะไรมาพูดมะลาไคนีนะมะลาไคนีสองท่านใครแหละมาลายชาสองท่านที่ถูกระบุเมื่อเร็วๆนี้ตะกี้นี้ในทำนองเดียวกันและได้รับการยกย่องจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นที่ถูกประนามจากชาวยิวใครจิบรีลมีคาอิลอัลลอฮ์ก็บอกว่าสายสารเนี่ยจิบรีลไม่เกี่ยวนะมีคาอิลไม่เกี่ยวนะไอ้พวกยิวเนี่ยมันใส่ร้ายอย่างเดียวฉะนั้นอิหม่ามกุรตุบีบอกว่าแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการยืนยันนะว่าสายสารไม่เกี่ยวกับมาลัยกะบิบาบิลฮารูตวะมารูตแต่มันเกี่ยวกับเมืองบาบิลอนซึ่งมีชายสองคนมียักษ์สองคนสองตัวหรือมีกษัตริย์สององค์เป็นมนุษย์นะที่อยู่บาบิลอนและจะสอนไสยศาสตร์นี่เป็นทัศนะของกุรตุบีและกุรตุบีบอกว่านี่เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าทัศนะอื่นเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเลยอิบนุญะรีก็มีทัศนะจากบรรดาตะบีอ์เหมือนกันว่าฮารุตมารุตเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาทบทวนนิดนึงนะครับมีอายะที่ผ่านไปแล้วนะทบทวนนิดนึงจะได้เข้าใจอัลลอฮ์บอกว่าพวกยิวนี่นะไม่เอานบีไม่เอากุรอานไม่เอาเตารอเอาอะไรอ่ะเอาที่พวกชัยฏอนสอนวัตตะบะอูแต่พวกยิวเนี่ยอิตบะอูปฏิบัติตามมาตัตลุชัยอาตีนที่พวกชัยฏอนมันกล่าวอะลามุลกิสุไลมานใส่ร้ายนบีสุไลมานวะมากะฟะรสุไลมานสุไลมานไม่ได้กุฟรนะท่านนบีสุไลมานไม่ได้กุฟรวะลากินนัชชัยอาตีนกะฟะรุนี่ผมดังเป็นประโยคนะทุกประโยคที่มีความหมายสมบูรณ์เนี่ยอยู่ในบรรทัดเดียวولكن الشياطين كفروا تفوق شيطان من تكفر أنا يعلمون الناس السحر فوق من في شيطان من تفعل من رين سيسع وما أنزل على الملكين ما يتنين تتلى وما ينا فدنوا سا ยศาสตร์ไม่ได้ถูกประทานลงมาแก่มลาอิกะห์สองท่านนี่ทัศนะของกุรตุบีนะมาแต่ถ้ามาเนี่ยคำว่ามานี่นะเนี่ยมาที่เป็นสีแดงตรงนี้นะมีสองความหมายความหมายแรกมาไปว่าไม่ปฏิเสธความหมายที่สองไปว่าอัลลอฮีซึ่งถ้าคำว่ามาปฏิเสธนี่แสดงว่ามาลาอิกะห์สองท่านนี้นะไม่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ไม่ได้ถูกประทานลงมายังสองท่านนี้มาลาอิกะห์สองท่านนี้แต่ถ้าแปลมาไปว่าอัลลอฮีนะมาไปว่าซึ่งเนี่ยวันละที่อุนดิลละอัลมาลาเกนบิบาบิลฮารูตและมารูตอันนี้ก็เป็นทัศนะที่มีฮะดีษอยู่يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ فوق شيطان تسام منوط سيسات رين سيسات لتسام كو سنتي تبرتان لما ملائكة سنتن في هاروط لما روط ميمون بابلون أني تقاعد بين إقوام معينو سرموة روط لا خموة ما طيوة الذينين بريوكني كبريوكني كبريوكني كبين بريوك بيوكاني แต่ถ้าเราแปลมานี่นะว่ามาคัฟรสุไลมานสุไลมานไม่ได้คุฟรว่ามาอุนซิลอะลัลมะลาอิกะฮ์และมะลาอิกะฮ์ไม่ได้รับเลยซึ่งไสยศาสตร์ไม่เกี่ยวเลยญิบรีลไม่เกี่ยวเลยแต่ถ้าเราแปลมาไปว่าอัลลซีนะแสดงว่าความหมายว่ายุอัลลิมูนันนาซิซิฮรมนุษย์ไอ้ชัยฏอนมันไร้จะสอนมนุษย์เรื่องไสยศาสตร์และจะสอนสิ่งที่ถูกประทานลงมายังมาลาอิกะห์สองท่านที่บาบิโลนก็คือฮารุตวะมารุตอาจจะยากไปหน่อยนะเป็นอันว่ามีสองทัศนะมาลาอิกะห์เนี่ยฮารุตวะมารุตมีหะดีษตะดออีฟยกเลิกไม่เอาเพราะฉะนั้นต้องที่มีน้ำหนักไม่ได้ถูกประทานลงมายังมาลาอิกะห์สองท่านนี้คือเสสาห์มาลาอิกะห์สองท่านนี้คือใครคือญิบรีลและมิกาอีลอันนี้เคลียร์ยังมีใครยังไม่เข้าใจไหมมึนๆหน่อยนะมึนๆหน่อยฮะสองทัศนะทัศนะแรกบอกว่ามาลาอิกะห์นี่นะบอกว่ามาอุนซิลอะลัลมะลาอิกะฮ์มะลาอิกะฮ์นี่คือญิบรีลและมิกาอีลลัมมาตรงนี้ตัวปฏิเสธสายศาสตร์ไม่ได้ถูกประทานลงมายังญิบรีลและมิกาอีลเอาแล้วทำไมแปลอย่างนี้เขาจะแปลอย่างนี้เนี่ยเป็นการตอบโต้ยูเพราะยูมันบอกว่าญิบรีลและมิกาอีลมันเอาสายศาสตร์มาสอนชาวบ้านอัลลอฮ์บอกว่าไม่เลยญิบรีลและมิกาอีลไม่ได้รับรู้เรื่องสายศาสตร์นี่ไม่ได้สอนใครเลยอันนี้ทัศนะหนึ่งกุรตุบีบอกว่าทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าว่ามาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่นะไม่ใช่ปฏิเสธมาไปว่าซึ่งแล้วจะไปยังไงซึ่งเนี่ยจะไปอย่างนี้يعلمون สอนใครจะสอนชัยฏอนจะสอนอันนาสอนมนุษย์จะสอนอะไรอัสซิฮรอซิฮรอแปลว่าไสยศาสตร์ชัยฏอนจะสอนมนุษย์ไสยศาสตร์และจะสอนสิ่งที่ถูกประทานลงมายังฮารูตวะมารูตที่เป็นมะลาอิกะฮ์นี่นะที่ไหนที่บาบิโลนอันนี้ทัศนะที่สองทัศนะนี้เนี่ยมีตัวบทนะแต่สายสุดดอยอุลามะฮ์ส่วนมากก็เลยไม่เอากันอันนี้ไม่เอานะนี่มาถึงอันนี้ก่อนหน้าที่19นะอัลลอฮ์บอกว่าฟะตะอัลลามูนมายุฟริกูนบีบัยนัลมัรอ์วัซซอจ์เขาก็จะเรียนรู้สิ่งที่ทำให้แยกให้แตกแยกซึ่งระหว่างภรรยากับสามีในหะดีษบันทึกโดยอิมามมุสลิมเป็นงานในท่านจาบิร์อิบนุอับดุลลาห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนัชชัยฏอนแท้จริงนั้นชัยฏอนตรงนี้คืออิบลิสนะตูยายะต้นตะกูลนะอิบลิสเลยนะและวะดะอฮัรชัวอะลัลมาเขาจะเอาบัลลังก์ของมันเนี่ยมาตั้งบนน้ำทำไมอิบลิสนี่นะอยากจะเรียนแบบอัลลอฮ์เพราะบัลลังก์ของอัลลอฮ์อยู่บนน้ำในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ากานะอัรชุฮู อาลัลมะอิบลิสก็บอกว่าเอาด้วยเอาด้วยเขาก็เลยเอาบัลลังก์ของเขาเนี่ยมาวางบนน้ำซุ่มมาบังดูสารยะสารยะเนี่ยลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาของเขาส่งไปยังมนุษย์ชาติทั้งหลายฟะอักรบุฮุมอินดะฮุมันซิละตันอะอ์ซะมุฮุมอินดะฮุฟิตนะคนที่มีตำแหน่งใกล้ชิดมากที่สุดจากอิบลิสเนี่ยคือคนที่สร้างฟิตนะสร้างความปั่นป่วนมากที่สุดในสังคมคนที่สร้างความร้ายความระยำในสังคมมากที่สุดนี่นะแสดงว่าเนี่ยสุดยอดที่รักของอิบลิสสุดยอดของอิบลิสเลยคนเนี้ยใครอะมีนะมีบูชคนหนึ่งชาร้อนคนหนึ่งเออมีมาใหม่นะเอกยุทธอีกคนหนึ่งสร้างความปั่นป่วนอีกอย่างหนึ่งแบบตลกนะเยจีวะฮะดูมฟะกูลตัวนึงไม่รู้จะเรียกยังไงจะเรียกคนนึงมันก็ไม่ใช่จะเรียกท่านนึงก็ไม่สมฮะท่านนึงนะไม่ได้ชัยฏอนจะไม่เรียกท่านนึงได้ไงเขาบอกว่ากระตัวนึงแล้วกันตัวนึงก็มาหาอิบลิสมาหาหัวหน้าفيقول تبارك ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا نيتوان انت نبارك إبليس بطنع شان تيبان طوان تيوك يا كنن نحن هاي خو كفر هاي خو كلاو خم كفر هاي خو كفر هاي خو دات رنام فوز يا كاي يوك هاي خو سيام مرايا هذا فوز يا ناي إبليس بقوا كلاو له ขอสาบานนะว่าท่านไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไม่ได้อีกตัวหนึ่งมาบอกว่าสองคนนี่นะคู่นี่นะไม่ปล่อยภรรยาสามีเนี่ยไม่ปล่อยจนให้มันสองคนนี่นะแยกกันเลยหย่ากันทะเลาะกันเกลียดชังกันอิบลิสจะกล่าวว่าซาละฟะยุกอริบุฮุวะยุดนีฮุวะยัลตะซิมุฮุวะยะกูลมานี่มานี่มานี่มานั่งใกล้ๆฉันมานั่งใกล้ๆฉันและอิบลิสจะกอดเขาแล้วบอกว่านี่แหละท่านแหละท่านแหละท่านแหละนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการคืออะไรคือสร้างความแตกแยกไงแตกแยกระหว่างภรรยาฉันนี่แตกแยกในสังคมนะแตกแยกโดยไร้เหตุผลนะแตกแยกด้วยสิ่งเลวร้ายนะอิบนุกะซีรได้ขยายความบอกว่าسبب التبريد سيئة تتما يطرأ يا سامي تجيئك النية دو اي سيئة صعب خون شيطاننا قسم في من براطط طانا طرأ يا روسامي شن سبحاك في ناقلية خون تي سيئة صعب لك سيئة تامكننا سيئة صعب نية سيئة صعب نية من تنخو تقلو روان شيطان روان مان راي تبمنت เศรษฐาเนี่ยเศรษฐาเนี่ยจะบังคับไอ้พวกชัยฏอนมาร้ายนี่บอกว่าต้องช่วยฉันนะพอมันเขียนของบอกว่าไอ้ท้องสองคนนี่นะผมเนี่ยทำให้มันแยกกันทำยังไงอ่ะชัยฏอนภรรยาสามีนั่งกันอยู่ในบ้านหรือนอนกันบนเตียงอยู่ดีๆชัยฏอนก็มาแปลงเปลี่ยนสภาพรูปร่างฮะของภรรยาหรือสามีเนี่ยกลายเป็นลิงลิงภรรยาก็ใกล้จะมาจับจะมาก่อสามีฮะชัยฏอนก็มาแปรรูปเป็นลิงไอ้สามีนี่ก็วิ่งอย่าสะดุ้งเลยอันนี้เป็นความจริงนะอันนี้ปรากฏจริงๆนะเป็นความที่เกิดขึ้นจริงๆและนี่เป็นวิธีของนักเสียสละสะดุ้งเลยสะดุ้งภรรยานี่ก็ต้องน้อยใจเสียใจทำไมอ่ะไม่สวยอ่ะมีอะไรอ่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกสวยที่สุดสุดยอดแต่ของศัยศาสตร์เนี่ยทำให้สามีมองเห็นภรรยาเหมือนลิงเหมือนควายขอโทษแต่มันจริงอ่ะนะมันจะให้กดไม่จะมาอยู่กันได้ไงสามีก็เอาละเข้าบ้านนี่ก็เจอแต่ลิงเจอแต่ฉันเดรัจฉานไม่อยู่ละบ้านนี้ตรงข้ามก็ได้อ่ะนะภรรยาก็อาจจะเห็นสามีเนี่ยมีสภาพแบบนี้ก็วิ่งหนีไปหาพ่อแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วกับคนนี้แยกต้องหย่ากันเพราะอะไร เพราะไสยศาสตร์หรือความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในสังคมดังนี้มันก็จะเกิดจากไสยศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าไม่หุ่นดีดอรีนบีอาอิลบีซิลละอันตรายต่างๆนี่นะของไสยศาสตร์จะไม่เกิดขึ้นจะไม่ปรากฏเว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์เท่านั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์นี่ไม่เกิดขึ้นถ้านักเสียสัตว์ทำของแล้วชัยฏอนช่วยแล้วตอนเราไม่ประสงค์เงินไม่โดนโอ้โหและมุสลิมสามารถขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ตรงนี้ได้ได้ถ้าเราวิงวอนดูอาลามาทำไมบาดาอ่านคุรานมีบทวิเคราะห์การสังเสริมยกย่องพระเจ้าปกป้องตัวเองนี่นะทำไม่ได้เรื่องนี้มันปรากฏชัดเจนนะชัดเจนนะครับซุฟยานบอกว่าอิลลาบิกอฎออิลลาจะไม่โดนเว้นแต่ด้วยกฎด้วยตักดีรด้วยการกำหนดของพระองค์เนาะกล่าวมุฮัมมัดอิบนุอิสฮาบบอกว่าอิลลาบิอิซนิลลาห์เว้นแต่ว่าอัลลอฮ์จะปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ปล่อยนี้ก็ไม่เกิดขึ้นฮะซันบอกว่าใช่ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์พวกชัยฏอนพวกเสสาบและเสสาบนี่มันก็จะเล่นงานได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ทรงประสงค์พวกมันก็จะเล่นงานไม่ได้นะอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าจะเรียนรู้นั้นไม่ดีรู้มันเองฟังสิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยมันมีแต่อันตรายไม่มีประโยชน์ทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์นะบางคนบอกว่าโอ้โหถ้าเสียศาสตร์อย่างนี้เนี่ยแสดงว่านักเสียศาสตร์นี่มันผู้มีอิทธิพลผู้มีอำนาจอย่างนี้เนี่ยโอ้โหน่าอิจฉานะไม่ใช่เลยถ้านักเสียศาสตร์มีความสามารถมากมายนะตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าโลกแล้วน่าจะเป็นผู้นำโลกน่าจะเป็นเจ้าของโลกแล้วแต่ความสามารถของพวกนักเสียสารนี่มันจำกัดมากจึงไม่สามารถในเมื่อขอบเขตที่อัลลอฮ์กำหนดไว้เขาสามารถยุ่งแย่สร้างความปองปวนสร้างความแตกแยกหรืออาจจะสร้างความเดือดร้อนทำให้คนป่วยทำให้คนบ้าแต่ถึงขั้นที่จะบริหารโลกเนี่ยจะเหนืออัลลอฮ์นี่เป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องแปลกที่ท่านอิบนุกะซีรได้เล่าไว้จากรายงานการบันทึกของท่านอิบนุญะรีรเลยมีอดีฮาติมในงานในท่านอิงอาอิชะมีใจความว่าไม่ต้องอ่านภาษาอาหรับเพราะมันยาวอาอิชะได้บอกว่ามีผู้หญิงท่านหนึ่งจากเมืองเดลมาซุลจันดันได้มาหาฉันหลังที่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเพิ่งเสียชีวิตจะได้มาถามท่านนบีในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาท่านอิงอาอิชะเล่ากับหลานซึ่งอุรวะอิบนุซุบัยร์บอกว่าโอ้หลานเอ้ยผู้หญิงที่มาหาฉันนี่นะโอ้โหตอนเล่าเรื่องนี้นะร้องไห้มากฉันเนี่ยจึงสงสารเขามากเขาก็เล่าให้ท่านหญิงอาอิชะบอกว่าฉันได้ประสบปัญหาเรื่องหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งอยากจะเล่าให้ท่านฟังเคยมีสามีเขาเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่จัดเดามาจนยันแบบนี้นะเคยมีสามีถ้าสามีเนี่ยออกนอกบ้านมาหายไปนานไม่ได้เข้าบ้านก็มีผู้หญิงคนชราแก่คนหนึ่งนี่นะมาเยี่ยมผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็บ่นเล่าบอกเรื่องของสามีผู้หญิงแก่คนนี้ก็บอกว่าถ้าท่านทำตามที่ฉันสั่งให้ทำนี่นะฉันจะสามารถช่วยให้สามีของเธอเนี่ยกลับได้เขาก็บอกว่าเอาเมื่อถึงกลางคืนผู้หญิงคนแก่คนนี้ก็เอาสุนัข2ตัวสีดำเอามาด้วยมาเยี่ยมที่บ้านผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันก็ขี่ไปตัวหนึ่งผู้หญิงคนแก่นี่ก็ขี่ไปอีกตัวหนึ่งขี่อะไรนะสุนัขเขาบอกว่าไม่ผ่านเวลาเพียงเล็กน้อยเว้นแต่เราปรากฏตัวเห็นตัวว่าเราเนี่ยอยู่ที่เมืองบาบิโลนเข้าเมืองบาบิโลนก็เจอชายสองคนนะชายสองคนถูกแขวนจากขาของมันของเขามนุษย์ชายสองคนถูกแขวนนะเหมือนกวนตานาโมเหมือนคุกอบูการิบที่อิรักอะที่อเมริกามันทำแขวนจากขานี่นะชายสองคนมีกระถามผู้หญิงมาทำไมผู้หญิงก็บอกว่ามาเรียนศาสนามาเรียนศาสนาชายสองคนนี้ก็บอกว่าอินนามะนะห์นุฟิตนะตุนฟะลาตักฟุรี เราเป็นฟิตนะเราเป็นการทดสอบอย่ากูฟอร์นะอย่าปฏิเสธศรัทธานะเอรี่อีกกลับไปผู้หญิงก็ไม่ยอมกลับบอกว่าฉันจะไม่กลับฉันจะเรียนสายศาสตร์ให้ได้ชายสองคนนี้ก็บอกว่าเอามีเตามีไฟจุดอยู่ในเตานี่นะไปปัสสาวะในเตานี้ผู้หญิงก็ไปสู่เตาที่มีไฟอยู่เนี่ยกลัวมากก็ไม่ได้ปัสสาวะแล้วกลับมาหาชายสองคนนี้ก็ถามว่าปัสสาวะหรือยังผู้หญิงก็โกหกบอกว่าปัสสาวะแล้วชายสองคนก็ถามว่าแล้วเห็นอะไรไหมผู้หญิงบอกว่าไม่ได้เห็นอะไรชายสองคนบอกว่าแสดงว่ายังไม่ได้ทำยังไม่ได้ปัสสาวะกลับบ้านดีกว่าอย่ากูฟอร์เลยกลับบ้านดีกว่าอย่าเรียนสายศาสตร์เลยกลับดีกว่าสามครั้งเนี่ยชายสองคนนี้ก็บอกกลับบ้านดีกว่าอย่าเรียนผู้หญิงก็บอกว่าต้องเรียนอาจจะเรียนก็ไปปัสสาวะที่นู่นไปแล้วกลัวไม่ยอมปัสสาวะแล้วกลับมามาบอกกับชายสองคนเนี่ยปัสสาวะแล้วชายก็ถามว่าแล้วเห็นอะไรไหมบอกว่าไม่เห็นแสดงว่าไม่ได้ทำนะแสดงว่าไม่ได้ปัสสาวะครั้งที่สามเนี่ยไปแล้วปัสสาวะนะไปปัสสาวะในเตาเมื่อปัสสาวะเสร็จแล้วมีคนขี่ม้าผู้หญิงเนี่ยเห็นเสมือนว่ามีคนขี่ม้าและคุมหน้าปิดหน้าออกจากร่างกายของผู้หญิงคนนี้และขึ้นไปยังผักไปยังชั้นฟ้าและไม่เห็นร่างกายอีกแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไปหาชายสองคนที่ถูกแขวนเหมือนนะและบอกว่าฉันได้ทำแล้วปัสสาวะแล้วเขาก็ถามว่าเราเห็นอะไรไหมเขาก็บอกว่าฉันได้เห็นชายที่ขี่ม้าแล้วก็ออกจากร่างกายของฉันเนี่ยไปยังชั้นฟ้าและไม่ได้เห็นเขาแล้วชายสองคนก็บอกว่าถูกต้องแล้วท่านพูดจริงที่ออกไปเนี่ยคืออีหม่านของท่านที่ออกจากร่างกายของท่านนี่นะชายที่ขี่ม้าเนี่ยที่ออกจากร่างคือศรัทธาของท่านไปสิไปได้แล้วผู้หญิงก็บอกกับคนแก่บอกว่าอะไรอ่ะฉันไม่รู้อะไรเลยฉันไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยผู้หญิงคนแก่บอกว่าเรียนสิมีท่านจะประสงค์อะไรมันต้องเกิดขึ้นอ้าวข้าวสาลีหลายเมล็ดนะปลูกสิทิ้งไว้และสั่งให้มันขึ้นมันก็ขึ้นสั่งให้มันสมบูรณ์มันก็สมบูรณ์สั่งให้มันเป็นแป้งเป็นแป้งสั่งให้มันเป็นขนมปังมันก็เป็นขนมปังผู้หญิงก็บอกว่าฉันจะประสงค์อะไรมันก็จะเกิดขึ้นต่อหน้าฉันฉันก็เลยกลัวและเสียใจแล้วมาหาท่านหญิงอาอิชาและถามในสิ่งเหล่านี้ผู้หญิงคนนี้ก็ไปถามบรรดาสหายสาวกของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านเสียชีวิตซึ่งเสียชีวิตแต่สหายไม่มีคำตอบสำหรับผู้หญิงคนนี้เรื่องนี้นะครับมันสอดคล้องกับอายะที่เรากำลังศึกษาอยู่อิบนุกะซีรได้บอกว่าฮาซาอิสนาดุนญัยยิดุนอิลาอาอิชาสายสืบของเรื่องนี้เป็นสายสืบที่ญัยยิดที่ดีที่ใช้ได้น่าเชื่อถือแสดงว่าเรื่องเสียสาดนี่เป็นเรื่องจริงเรื่องเสียสาดนี่นะรับข้อมูลจากคนที่เคยทำเสียสาดและตะบัดแล้วเหตุการณ์เหมือนอย่างนี้เลยท่านจะเป็นนักเสียสาดยังไงวิชาเสียสาดนี่ไม่ใช่เคมีนะไม่ใช่ฟิสิกส์นะวิชาเสียสาดนี่ไม่ใช่ไปหาพ่อครูหรืออิหม่ามต่างจังหวัดตามชนบทเนี่ยแล้วไปเรียนรู้กุรอานเรียนรู้อัลกิมัดแล้วก็จะไม่ใช่สายศาสตร์เนี่ยเงื่อนไขสำคัญจะได้เป็นนักสายศาสตร์เนี่ยท่านต้องกูฟอร์นักสายศาสตร์ที่ตระบัดแล้วนะเขาเล่าผมเขาบอกว่าตำราทุกตำราจะเป็นสายศาสตร์เขมรจะเป็นแต่เขาไม่ได้บอกเขมรนะเขาบอกว่าสายศาสตร์อีบโบราณสายศาสตร์ซิโรนสายศาสตร์อีบโบราณหรือสายศาสตร์ดำสายศาสตร์ไม่สายศาสตร์เก่าทั้งสิ้นเงื่อนไขสำคัญในตำรานี่นะคืออะไรเงื่อนไขสำคัญท่านจะอ่านคำกล่าวหรือคำสรรเสริญสรรเสริญใคร สรรเสริญยินและการสรรเสริญยินนี่จะมีพิธีไหมพิธีบางพิธีเนี่ยตรงนู่นไปทะเลทรายบางทีเข้าไปในป่าจุดเทียนจุดเทียนจุดไฟหรือเอารูปเจ้าเวทอะไรนี่มาบูชามั้งถึงเรารู้ว่าพระที่อยู่ในป่าในส่วนมากในไสยศาสตร์เนี่ยแข็งเพราะอะไรอ่ะเพราะเชตอนในป่านี้เยอะและชอบเขาก็เล่าเขาบอกว่ามีคนหนึ่งนะไม่ใช่ซื่อๆนะเซ่อๆเอาตำราของไสยศาสตร์เนี่ยแต่ปรากฏว่าเป็นตำราที่แรงวิชามันแรงเอาไปใช้ไปทำพิธีในทะเลทรายไปทำแล้วก็มันรับไม่ได้วิชามันแรงก็เลยบ้าไปเลยเสียสติพิธีนี่นะสรรเสริญยิ่งสรรเสริญตอนก็จะมีพิธีมีการเชือดไก่มีการอะไรต่ออะไรที่สำคัญเชตานจะรู้ยังไงว่าท่านกุฟรแล้วมันต้องเลื่อมใสเลื่อมใสยังไงมีหลายวิธีนักศึกษาที่เต้าบัดแล้วเนี่ยเขาบอกผมมีวิธีหนึ่งเอาน้ำอสุจิมาเขียนคุรานเอาคุรานไปทิ้งในส้วมเอาคุรานมาวางและปัสสาวะโอ้โหเชตานบอกว่านี่แหละนี่แหละไม่มีอัลลอฮ์แล้วไม่มีรอซูลไม่มีคุรานแล้วนี่แหละชัดๆนี่แหละขาวสะอาดกับฉันช่วยได้คนอย่างนี้เนี่ยช่วยได้ท่านนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งคนใดถึงแม้ว่าจะพันผ้าสารบันหรือจะแสดงว่าเป็นโต๊ะครูแต่ท่านเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์จริงๆเนี่ยนะทำของจริงๆเนี่ยนะเป็นภาพลวงที่หยิบเนี่ยจะมีพวกหมอดูนะไปถามหมอดูมันก็จะทำยังไงหมอดูหนูมีเขานะแล้วเวลาถามก็บอกว่าเดี๋ยวแล้วก็จะเอากุรอานสมมตินะเขาจะเอากุรอานมาเล่มหนึ่งเราเชื่อถูกเราก็เรียกถามมาเลยถามอะไรเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเราจะตอบให้ถามเราก็จะใช่เนี่ยมันก็จะหมุนตรงนี้กุรอานมันจะหมุนอย่างนี้ถ้าไม่ใช่มันก็จะหมุนอย่างนี้โอ้โหคนก็มาเล่าบอกว่าคนนี้เนี่ยพูดไสยศาสตร์นะใช้กุรอานทั้งสิ้นอ๋อใช้กุรอานหมดเลยแต่ชาวบ้านถูกหลอกอย่างเนี้ยถูกหลอกอย่างนี้ที่จริงเนี่ยคนที่ทำเสียจากมีคนเล่าบอกว่าเคล็ดลับเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กุรอานเคล็ดลับมันอยู่ที่เชื่อได้กับเหล็กที่เขาใช้เขาบอกว่าวัตถุทุกวัตถุนี่นะจะเป็นเหล็กจะเป็นไม้จะเป็นอะไรเนี่ยในโลกเนี่ยจะมียินที่อาศัยอยู่หรือจะมาอาศัยอยู่ได้เขาก็จะสรรเสริญยินที่มันอาศัยอยู่ในเหล็กนี้ผูกพันกันพูดคุยกันสัญญากันช่วยฉันนะยินนี่นะยินที่มันอยู่ในเหล็กเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนฝูงมันก็รู้จักกับเผ่าของมันน่ะนบีบอกว่าทุกคนของเรามีกอรีนใช่ไหมมียินที่อยู่กับเราด้วยทุกคนมีกอรีนไอ้ยินกอรีนของเราเนี่ยมันก็จะเล่ากับยินตัวนี้แต่พวกนี้เนี่ยสังเกตได้เลยพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถเล่าเรื่องอนาคตมันเล่าเรื่องอะไรเรื่องปัจจุบันมาเคาะประตูอ้าวยอมถามเข้ามานี่ชื่อยังไงอ่ะไม่เห็นยากสักทีนึงก็ไอ้ยินดีอาตมานี้นี่นะฮะมันจะรู้จักกับยินที่เป็นกอรีนกับคนนั้นพูดไปพูดมานี่จะรู้หมดภรรยาของยอมเนี่ยมีเบาหวานเยอะนะระวังหน่อยนะแต่มานี่ยังไงโอ้โยมเอ้ย ไม่จำเป็นนะไม่จะเป็นพานะโตครูมุสลิมก็มีโตครูมุสลิมก็มีโตครูมุสลิมก็มีนี่ก็เราพูดตัวแบบว่านี่เป็นเลวแม้แต่ในศาสนาพุทธนี่ก็เป็นเลวพระที่ทำตัวอย่างนี้เนี่ยเลวนะในหลวงยังพูดเลยอย่างนี้เลวมันเพราะอะไรเขาคิดลับแบบนี้ที่เราไม่รู้กันนึกว่าเขามีเดชานุภาพแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นภาพลวงอย่างที่เราเล่ากับพี่น้องตรงนี้ทีนี้พวกเศรษฐาเนี่ยในหลักการศาสนาอายะเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่าพวกชัยฏอนที่ปฏิเสธที่กุฟรเศ อิบนุกะซีรบอกว่าจากหะดีษจากอายะห์นี้เนี่ยแสดงว่าการทําศัยศาสตร์นี่เป็นกุฟรถ้าข้อมูลจริงนะที่ผมเล่ากับพี่น้องนี่จะได้เป็นลบศัยศาสตร์เนี่ยต้องเขียนกุรอานโดยน้ําอัสซุญต้องปัสสาวะใส่กุรอานนี่นะนี่กุฟรแน่นอนนี่นะฉะนั้นอิบนุจารีรได้บอกว่าไม่จริงอะลัสซิห์รอินนะกาฟิรไม่มีใครกล้าเรียนศัยศาสตร์เว้นแต่คนที่เป็นกาฟิรแล้วคนที่ปฏิเสธอีมานแล้วเพราะฉะนั้นจากซอฮาบะห์หลายท่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครที่ไปหาหมอดูไปหานักศัยศาสตร์และเชื่อเขาพอสัตตะตะฮูบิมากูลเหมือนกับกัฟรบิมาอุซิรอะลามุฮัมมัดเหมือนกับปฏิเสธสิ่งที่ถูกประทานลงมายังท่านนบีมุฮัมมัดหมายถึงว่าปฏิเสธกุรอานอิมามอะห์มัดบอกว่าจากซอฮาบะห์3ท่านการลงโทษของนักศัยศาสตร์คือการประหารชีวิตอันนี้ก็เป็นทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลและอุลามะห์หลายท่านแต่อิหม่ามชาฟิอีได้แยกบอกว่าศัยศาสตร์ที่ทำให้ถึงขั้นกุฟรหรือทำลายชีวิตเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องประหารชีวิตแต่ศัยศาสตร์แบบกระจกกระจกอย่างเช่นทำถ้ารู้นะว่าทำศัยศาสตร์เนี่ยทำศัยศาสตร์จะได้ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าอย่างนี้เนี่ยไม่ถึงขั้นกุฟรไม่ประหารชีวิตลงโทษยังลงโทษจะตีจะเข้าคุกแต่ไม่ประหารชีวิตแต่อิหม่ามอะห์มัดบอกว่าถ้ารู้ว่านักศัยศาสตร์และใช้ศัยศาสตร์เนี่ยฆ่าหมดเพราะอะไรอ่ะพวกนี้นะความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมากกว่าความเสียหายของไข้หวัดจริงเพราะอย่างไข้หวัดนกนี่นะดูในมันระบาดยังไงนะแต่มันไม่กระทบความเชื่อแต่ไอ้พวกนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยไอ้หานักเศรษฐศาสตร์นะบอกว่าเรื่องนี้นะมันก็ยากหน่อยนะต้องไปหาไก่ตัวผู้สองตัวขนมันนี่นะต้องดำปีเลยแล้วขอให้ปีกข้างขวาเนี่ยมีส่วนหนึ่งสีแดงนิดนึงโอ้โหทีนี้ก็ต้องไปหานะมันมาเชื่อที่ไหนอะนู่นน้ำตกในเนี่ยมึงกาเนี่ยแถวนู้นนะนะไปเนี่ยตีสองเป๊ะเลยนะจะได้ยินเสียงแว๊บเนี่ยได้ยินเสียงแว๊บเนี่ยจะเริ่มเชื่อเลยบางคนก็ไม่รู้อะฮะไปผมเคยไปรักษาคนหนึ่งที่มียินตอนคุยกับเขาเนี่ยยินก็ปรากฏในตาเลยปรากฏในตาแต่มนุษย์เนี่ยพูดได้ถามเขาว่าตอนแรกเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นบอกว่าปากปวดหัวก็อยากจะหายปวดหัวอยากจะหายเจ็บเนี่ยก็มีเสียงออกมาบอกว่าจะหายนี่นะมีที่อยู่หลังบ้านเนี่ยทิ้งขยะที่ทิ้งขยะที่ทิ้งขยะกูโบที่ของใส่ของเหม็นๆอะไรอย่างนี้เลยนะท่อน้ำเสียเนี่ยที่อาศัยยินระวังเขาบอกว่าเอาไก่ไปเชือดตัวหนึ่งแล้วเรื่องนี้จะจบนี่นะไปถวายไก่ให้ยินในชีริกแล้วเพราะการเชือดมุสลิมเนี่ยเชือดเนี่ยเป็นอิบาดะห์ชนิดหนึ่งเราเชือดนี่ก็เชือดเพื่ออัลลอฮ์เพื่อพระเจ้าไปเชือดให้ยินในชีริกแล้วแสดงว่ายินเนี่ยบอกว่าเออบูชาฉันแล้วนะช่วยได้ก็ความประสงค์ของชัยฏอนและยินนี่นะจะให้มนุษย์นี่นะกูฟอร์จะได้เข้านรกด้วยกันกูไม่เข้าคนเดียวต้องพามนุษย์ไปด้วยกูไม่เข้านรกตัวเดียวนะต้องพามนุษย์ลูกหลานอาดัมไปด้วยจะทำยังไงอ่ะก็ไปยุบมันให้มันปวดหัวเออจะปวดหัวทำยังไงดีเอาไปเชื่อดมีปัญหากับภรรยานี่แก้ได้นะแต่ต้องทำอย่างนั้นมันนี่แสดงว่าแทนที่ผู้ศรัทธามีปัญหาจะเอาหลักการมาใช้มีปัญหาก็จะยกมือขอดุอานะฮะแทนที่จะใช้หลักการตรงนี้นี่นะหันไปหายินไปหาชัยฏอนไปหาศัยศาสตร์และอย่างนี้แหละมันจะรอดได้ไหมแน่นอนไม่รอดมันเป็นหายนะเป็นทางแห่งความหายนะนะครับแล้วก็ได้บอกถ้าหากว่าพวกเขาได้ศรัทธาและยำเกรงต่อพระสุภาณวัตถาและแน่นอนพลานิสงทั้งสิ้นนะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะเป็นการดีสำหรับพวกเขาที่พวกเขารู้หมายถึงว่าอัลลอฮ์บอกว่าพวกชัยฏอนพวกนักเสพสารนี้นะอย่าไปเชื่อมันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์ นั่นคือผลบุญนั่นคือพลานิสงส์อย่างสมบูรณ์ไม่ต้องไปหวังอะไรจากพวกยินจากชัยฏอนเอามันมีปัญหามันมีเสศาสตร์ทำยังไงกุรอานไปหาอัลลอฮ์ใช้กุรอานอย่างเดียวใช้ดวงะใช้บทวิจิตรต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อย่างเดียวนั่นคือทางรอดสำหรับท่านพอผมนะพอละเพราะมันเยอะแล้วเอาขอทบทวนนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องอายะนี้นะเพราะเป็นเรื่องเป็นอายะที่ยาวมากอัลลอฮ์ได้บอกว่าพวกยิวเนี่ยไม่เอาเตารอไม่เอาอินจีลไม่เอากุรอานจะเอาอะไรอ่ะเอาความรู้ของชัยฏอนที่เขาเคยไปใส่ร้ายนบีสุเลย์มานนบีสุเลย์มานไม่ได้กุฟรวะมากะฟรสุเลย์มานولكن الشياطين كفروا تبوك شيطان من رأيت أنها في كفر فوق شيطان يعلمون الناس السحر من تشعر منط رن سيسعد وما أنزل على الملكين رن سيسعد نية كدوة تبركان لهم كان ملائكة سنتمسن جبريل لم يتأيننا ما يشعي لهم تأتن كامروتي تبركان لهم ينبيان بابلون ينهاروت لماروت ซึ่งเป็นกษัตริย์สององค์หรือเป็นมรดกหรือเป็นยักษ์ว่าไม่ยอมลิมานีมีอาหัดมันจะไม่สอนใครเว้นแต่จะบอกฮัตตายกูละอินนามะนะห์มุฟิตนะแท้จริงเราเป็นฟิตนะเป็นการทดสอบนะมาตักฟุรยากูฟอร์เถิดฟาตะอัลลามูนะมินฮุมาเขาก็จะเรียนรู้จากมันจากสองตัวเนี่ยมายุฟริกูนะบีบัยนัลมะรอ์อ์วะซาวจีจะเรียนรู้วิชาที่จะทำให้ภรรยาสามีเนี่ยแตกแยกกันوما هم بضارين به من احد الا باذن الله كما انم انترى بيداي كاكون من كونداي وانت في الله سبحانه برسول ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم كما يريان روسين في مي بريو تنسين مي تانترى تنمو ولقد علموا خوروكا ناو لمن اشتراه سمرا كون دي تيسيني شاني ما له في الاخرة من خلاق وانقياما خوصا ميني سيت ميني تنغاف ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون بين ความชั่วเลวร้ายอย่างมากที่สุดที่เขาได้ขายตัวที่เขาได้แลกเปลี่ยนตัวเองด้วยวิชาอันเลวร้ายนี้ لو كانوا يعلمون ถ้าหากว่าพวกเขารู้เรื่องเศรษฐศาสตร์นี้เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมเรานะที่น้องต้องชี้แจงต้องเผยแผ่ต้องพูดในเรื่องนี้เพราะมากชาวบ้านโดยเฉพาะตามชนบทนะนะและฝ่ายตรงข้ามที่มันอันตรายด้วยคนที่ปฏิเสธไสยศาสตร์คนที่ปฏิเสธยินคนที่ปฏิเสธชัยฏอนคนที่บอกว่ายินมายึดมาเข้ามนุษย์สร้างกายมนุษย์ไม่ได้เนี่ยทัศนะของมอตซิละของพวกที่ใช้สติปัญญาตีความกุรอานนะเป็นทัศนะที่สวนกับหลักการกับคำดำรงของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างชัดเจนยินเนี่ยมีชัยฏอนเนี่ยมีมันเข้าร่างกายมนุษย์เนี่ยได้ยุบแย่มนุษย์ได้มันเป็นเครื่องมือสำหรับนักไสยศาสตร์ทำลายมนุษย์ได้วิธีป้องกันกุรอานทำไมบ้างนะพึ่งอัลลอฮ์พึ่งหลักการของศาสนาเคร่งครัดในการส่งเสริมทำไมบ้างนะให้แก่พระเจ้านั่นคือสิ่งที่จะป้องกันชีวิตของเรานะตอนยามเช้ายามเย็นให้กล่าวซิกิร์อัซการ์อัศบาห์วัลมะซาให้ละหมาดตามทุกวักตูอ่านซิกิร์ต่างๆซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วัลลอฮุอักบัรอ่านกุลฮุวัลลอฮุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักวัลอะอูซุบิสามกุลอ่านอายะตุลกุรซีตอนตื่นก่อนนอนมีปัญหาอะไรมีการอ่านอายะตุลกุรซีเป็นการป้องกันอย่างดีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอ่านอายะตุลกุรซีทุกคืนนะชัยฏอนมายุ่งไม่ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ที่เราเรียนแล้วศึกษาเพื่อจะได้ต่อต้านวิชาของมารและที่เราเรียนรู้ตรงนี้คือวิชาของอัลลอฮ์มานวิชาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอนไว้อย่างนี้นะโอ้เบาของข้าความเลวร้ายความเลวยำของชัยฏอนในที่มานี่มันอย่างนี้นะและยิวที่มันเกี่ยวข้องมันมาอย่างนี้นะพวกเจ้าอยากจะป้องกันตัวเองนะต้องมาหาข้าต้องยืนหยัดในหลักการของข้าอย่าไปยุ่งกับพวกยิวอย่าไปยุ่งกับแนวทางของยิวอย่าไปยุ่งกับแนวทางของคนที่ปฏิเสธศรัทธาอย่าไปยุ่งกับนักไสยศาสตร์อย่าไปยุ่งกับคนที่ปฏิเสธการศรัทธานี่คือแนวทางอันเที่ยงธรรมที่เราไม่พวกเจ้านั้นป ลอดภัยในโลกนี้และในโลกหน้าครับนี่คือสุดท้ายที่เราจะศึกษากันในนี้ก็ตั้งใจว่าจะถึงอายะที่105แต่เนื่องจากเวลาจำกัดนะครับถึงอายะที่104นะครับต่อในอาทิตย์หน้านะครับอินชาอัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความประสิทธิ์ฮิดายะห์ให้แก่พี่น้องทุกท่านแล้วก็มีคำถามไหมมีคำถามไหมเชิญมันอันนี้ชัดเจนหมอดูนักศิลปศาสตร์อ่านคุรานอ่านคุรานต้นเดียวไม่ได้ท้าทายได้เลยคนที่ทำของคนที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถทำของอย่างนี้นะบอกเขาให้อ่านสามคุณอ่านไม่ได้เขาจะใช้ภาพลวงอย่างนี้เนี่ยหลอกชาวบ้านแต่เนื้อหาของกุรอานนี่เอามาใช้จริงๆไม่ใช้ไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วทำลายตัวเองแน่นอนคนที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะรู้พวกชัยฏอนพวกยินพวกนักเสสะแล้วสังเกตได้เลยนะพวกนี้จะมีเนี่ยบางคนเนี่ยมันไม่ใช่เสสะแต่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามคือยินเนี่ยจะหลอกคนนะแล้วคนที่โดนหลอกเนี่ยก็คือพ่อครูไปได้ตำราจากประเทศอาหรับตำราเนี่ยใช้คุรานอ่านซูเราะตุรเราะห์มานร้อยครั้งบอกว่าโอ้ยท่านเข้าในห้องมืดอ่านซูเราะตุรเราะห์มานร้อยครั้งนะสีสันสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองเดี๋ยวมันจะมากันหมดพอมาหมดนี่ท่านรู้เลยวันนี้พวกนี้เนี่ยเป็นยินมุสลิมจะมาช่วยท่านพวกนี้เนี่ยจะอ่านคุรานแต่อ่านคุรานด้วยนิยตเรียกยินไม่ได้อ่านคุรานเพื่ออัลลอฮ์อ่านคุรานเพื่ออัลลอฮ์นี่นะอ่านที่ล้านครั้งเนี่ยยินไม่มาหรอกยินจะหนีด้วยซ้ำนะและยินที่มันมาเนี่ยที่มันมีสีมีสังเนี่ยที่มันมาเนี่ยก็คือยินกาเฟรมันมาแสดงว่าอ่านกุรอานอย่างนี้นี่นะมันมีผลนี่ว่าเราอ่านอีกครั้งหนึ่งก็อ่านมากกว่าด้วยที่หลังเนี่ยเวลาเขาอ่านกุรอานนะเขาก็อ่านกุรอานแต่ไม่ได้อ่านกุรอานเพื่ออัลลอฮ์อ่านกุรอานเพื่อยินชีริกเหมือนกันทีนี้พวกนี้เราจะเห็นเขาอ่านกุรอานอ่านได้และที่เข้ามาเนี่ยและข่าวที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ยินมุสลิมมันก็เป็นคือเขาถูกใช้เป็นเครื่องมือของชัยฏอนโดยไม่รู้ตัวและจะสังเกตว่าพวกนี้นะพวกที่มีลักษณะแบบนี้นะไม่ใช่เสกาชัดเจนอย่างนี้แน่นอนพวกนักเสกาชัดเจนเนี่ยจะสังเกตสกปรกชอบสกปรกชอบอะไรเลวๆอ่ะใช้คำหยาบคายอะไรเนี่ยทดชีวิตอยู่กับยินตลอดและยินเนี่ยมันชอบสกปรกชอบความสมบูรณ์แต่พวกเอ็นเตียนี่นะอ่านอีกอย่างหนึ่งมันก็อ่านกุรอานเข้าบ้านนี่ก็บ้านมุสลิมแต่พวกนี้เนี่ยไม่เคร่งครัดในหลักการของศาสนาสมมติของท่านนบีนี่ไม่เอาเพราะอะไรเพราะเอ็นนบีเนี่ยสอนในชีวิตของท่านนบีและสอนในมีอะไรอย่างเงี้ยนบีบอกไม่อ่านกุรอานเนี่ย3,000ครั้งเนี่ยเมื่ออ่านแล้วนี่นะโอ้โหคืนนี้นี่นะดูหนังไม่ต้องมีจอไม่ต้องมีอะไรเลยท่านจะมองเห็นโลกมาทั้งหมดเลยนี้อเมริกาจะมาอังกฤษจะมาหมดก็จะบอกอย่างนี้จะพูดอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นภาพลวงของยินของชัยฏอนเช่นเดียวกันแต่วิธีสำรวจเครื่องวัดตรงนี้เนี่ยคือหลักการและก็กุรอานเป็นเครื่องวัดที่ชัดเจนหลอกไม่ได้มีคำถามอีกไหมมีอีกเรื่องนึงที่จะฝากกับพี่น้องนะครับก็คือเรื่องกองทุนสสสกองทุนสสสสสสนี่ก็คืออะไรสำนักงานคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมอะไรนะ สร้างส่งเสริมและสร้างแล้วก็อะไรนะโอ้โหสุขภาพและอะไรแล้วก็ชอบๆเยอะเลยบ้านเราเยอะตามพรบ2544สสสสำนักงานนี้ใช้กองทุนภาษีของสุราและยาสูบถูกแยกเป็นตามพรบนะไม่ได้คิดเอาเองนะไม่ได้วิเคราะห์กันเองนะไม่ได้เดานะไม่ได้ใส่ร้ายนะพรบบังคับให้กระทรวงกลางตามครั้งแยกส่วนภาษีของบุหรี่และสุราเนี่ยแยกออกไปให้ใครไปให้สสสให้สสสนี่นะสสสก็มีหน้าที่เอาสตังเนี่ยไปส่งเสริมเรื่องสุขภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆตามนโยบายที่ยังไม่มีถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทะเลาะกันในสภาว่าเอาอะไรไปใช้กันที่แปลกส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาให้ชมรมมุสลิมนักศึกษาทำไมมาใหนักเผยแพร่จัดรายการวิทยุศาสนาอิสลามทำไมมาให้หน่วยงานหรือองค์การหรือสถาบันเผยแพร่ศาสนาอิสลามทำไมเขาเชื่อว่าอิสลามส่งเสริมสุขภาพหรือเขาเชื่อว่าอิสลามเนี่ยแก้ไขสิ่งแวดล้อมหรือก็เลยมีคำถามจากสสสเนี่ยไปยังจุฬาวันนี้ใช้ได้ไหมเพราะมีนักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์สังคมส่วนมากรังเกียจบอกว่าเป็นเงินสกปรกเงินสมมุติใช้ไม่ได้แต่คนต่างประเทศก็ยังเชื่ออย่างนี้เงินสกปรกเงินมาจากอะไรมาจากบุหรี่มาจากสุรากับบุหรี่เนี่ยคิดดูสิมีสุรามีบุหรี่อยู่ที่ไหนก็ต้องมีทั้งกินามีทั้งอะไรชั่วๆทั้งนั้นแหละอยู่ในวงความชั่วใช่ไหมไอ้ภาษีที่ถูกนำมาเนี่ยทำไมภาษีนี่มันก็ฮารามมันก็บาปอยู่แล้วที่ถูกนำมาจากบาปนี่นะมันกลายเป็นกองทุนที่จะส่งเสริมกิจกรรมของศาสนานักวิชาการจึงบางท่านก็เลยประกาศบอกว่าไอ้นี่ไม่เกี่ยวบอกว่าเรื่องนี้ฮารามเป็นไม่ได้เขาก็เลยส่งฟัตวาส่งคำถามให้สำนักจุฬาราชมนตรีก็เลยออกฟตวาว่ากินได้ฉันชอบไม่มีปัญหาฉันเคยเทศเดิมมานะเทศเก่าเทศเก่าเทศเก่าเทศเห็นชอบผมไม่เทศเห็นชอบเทศเห็นชอบไม่มีปัญหาเห็นด้วยก็ตอนแรกได้หนูได้เป็นเลยลูกฟีเขาฟตวาว่าไม่ได้กินไม่ได้และที่หลังท่านเปลี่ยนฟตวาของท่านแล้วบอกว่ากินได้แต่เขาบอกว่าส่วนเขาไม่เอาแต่เขามองถึงหลักฐานของของพวกนี้เนี่ยบอกว่ามีผลเขาก็เลยฟตวาว่ากินได้นี่ก็เลยเป็นกระแสที่ร้ายแรงมากในสังคมของเราถ้าเรื่องนี้จะเข้ามาเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมพวกไม่ใช่ย่อยไม่ใช่เงินเงินเป็นพันพันล้านทุกปีและเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่เรียนรู้ที่วันนี้มาถามผมนักศึกษาก็มาถามผมไม่ต้องพูดสถาบันองค์กรมุสลิมที่ทำงานด้านสังคมด้านศาสนาอิสลามเนี่ยเยอะแยะแล้วรับได้รับแล้วรบก็รับอะไรก็รับเยอะแยะแล้วนะรับเรียบร้อยแล้วมองสภาพว่าจะใช้เงินนี้ต่อไปเนี่ยในสังคมมุสลิมเนี่ยผมมองว่าเป็นการทำลายจุดยืนหลักการของอิสลามศีลธรรมของอิสลามจริยธรรมของอิสลามหลักมารยาทความบริสุทธิ์ของอิสลามหลายประการและผมมองว่าเป็นแผนผมมองนะว่าเป็นแผนของศัตรูอิสลามที่ต้องการทำลายจุดยืนของมุสลิมต่อสิ่งอบายมุกต่างๆในสังคมมุสลิมบริสุทธิ์มุสลิมไม่เคยยุ่งกับดีนาไม่เคยยุ่งกับสุราไม่เคยยุ่งกับวงนี้แต่นี่บอกว่าเนี่ยเราจะให้พวกเจ้านี่นะบริโภคไอ้ของสกปรกเนี่ยทีหลังมุสลิมมึงบอกว่าดีนาทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็นี่ไงสุราเนี่ยดื่มไม่ได้ดื่มไม่ได้เหรอไม่ได้กินกันเนี่ยไม่ได้เอาไปพิมพ์กุรอานเนี่ยไม่ได้เอาไปซื้อรายการวิทยุเผยแพร่ศาสนาเนี่ยมันฮาลาลได้ยังไงเป็นแผนครับเป็นแผนผมก็ได้ทำ การวินิจฉัยเจ็ดหน้าชั่วคราวก่อนนะอันนี้จะแจกสำหรับคนที่เงื่อนไขและคนที่จะรับคนในสองคนที่จะเอาไปพิมพ์ต่อไปและแจกต่อไปอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเอาไปชุดหนึ่งแจกสัก20-30 ชุดหรือคนที่จะเอาไปพูดกับองค์กรสถาบันมุสลิมขอร้องให้พิจารณาใหม่ต่อฟตัวของจุฬาหรือของใครก็ตามขอพิจารณาเหตุผลที่ผมบอกตรงนี้เนี่ยน่าคิดสสสสำนักงานที่ชื่ออะไรนะปปงอะไรอะปปงหรือเปล่านะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามเงินฟอกหรือฟอกเงินยังไม่นอนป้องกันและปราบปรามฟอกเงินหมายถึงว่าเงินที่ผิดกฎหมายนี่นะคณะกรรมการนี่มีหน้าที่ไปปราบปรามมันเอกยศเนี่ยอันนี้เขาเอาเงินของชาวบ้านเล่นหนีไป20 ปีแล้วกลับมาจะมาใช้เงินเล่นการเมืองเขาก็เลยให้เล่นงานก็ปปงนี่นะมีหน้าที่ในการที่จะดูเงินฟอกผมบอกว่าเงินของสุราและบุหรี่เนี่ยสกปรกไหมโสมมไม่ฮารามไหมฮารามเขากำลังเอาเงินสกปรกมันไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่ผิดกฎหมายอิสลามเอามาฟอกในสังคมมุสลิมแต่ปรากฏว่าสังคมมุสลิมไม่มีปปงไม่มีปปงคิดหน่อยคิดหน่อยตรงนี้เป็นเงินสกปรกของสังคมของสังคมไทยนะจะเอามาฟอกในสังคมมุสลิมทำไมรู้ไหมทำไมพี่น้องรู้เปล่าจะบอกให้ผมรู้จะในสสสนี่นะทุกปีเนี่ยเขาต้องรายงานให้สภาผู้แทนราษฎรต้องรายงานว่าเขาทำอะไรหน้าที่มันต้องรายงานนะโดยเฉพาะสภาผู้ที่สภาต้องรายงานผลงานรายงานผลงานเนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างนี่ส่งเสริมกิจกรรมของพี่น้องมุสลิมส่งเสริมกิจกรรมพี่น้องคริสส่งเสริมกิจกรรมของพี่น้องพุทธส่งเสริมกิจกรรมเรื่องสุขภาพเรื่องแสดงว่าเงินสกปรกของสังคมที่ถูกเก็บมาด้วยระบบการเก็บภาษีของกฎหมายบ้านเมืองนี่นะกลายเป็นเงินบริสุทธิ์ที่ถูกใช้ในสิ่งที่เป็นคุณธรรมและบริสุทธิ์ถามว่าและเมื่อไรสถาบันศาสนาเนี่ยสามารถที่จะต่อต้านสุราเมื่อไรและจะต่อต้านบุหรี่ได้ไงเราเอาเงินของเขามาใช้แล้วเราจะต่อได้มันจะเงินมันจะอยู่ตรงไหนตรงนี้นี่ผมตอบโต้นะครับข้ออ้างอิงหรือข้อขัดแย้งที่เขาอ้างมาเนี่ยเกี่ยวกับฟัตวาของอุลามะที่เขาบอกว่าเป็นภาษีเป็นอะไรผมตอบโต้หมดนะเรื่องที่เขาพูดมาเนี่ยผมบอกหมดอันนี้มันไม่ใช่ภาษีปนมันไม่ใช่ภาษีที่อยู่ในกระเป๋าของกระทรวงการคลังโดยที่มีหมดมีทั้งฮาลาลทั้งฮารอมนะไม่ใช่มันถูกแยกเรียบร้อยแล้วถามว่ามันไม่อยู่ในกระเป๋าของรัฐบาลแล้วไม่ใช่เอาไปเผาอ่ะไม่ใช่ไม่เผาใช้ยังไงก็ใช้ในสาธารณประโยชน์ยังไงไปส่งเสริมพวกโรงพยาบาลคนที่มีมะเร็งคนที่โดนโรคเกี่ยวกับบุหรี่เกี่ยวกับสุราเนี่ยไปช่วยเขาสิแต่ทำไมเอาเรื่องนี้มาฟอกในสังคมมาซักฟอกในสังคมมุสลิมมาใช้ในเรื่องกิจกรรมศาสนาทำไมจะใช้ต้องไปใช้ใกล้ๆดิไม่ว่าผมมองเหมือนนนท์เงินดอกเบี้ยผมก็ไม่ไหวเงินดอกเบี้ยนี่นะผมมีทัศนะบอกว่าไปฝากเงินที่ธนาคารเนี่ยมันก็ผิดแล้วแต่ถ้าฝากแล้วเนี่ยแล้วเงินดอกเบี้ยมันเกิดขึ้นจากเงินของท่านเนี่ยต้องไปเอามานะอย่าไปทิ้งนะเอามาแล้วเนี่ยท่านจะไปใช้ไม่ได้แล้วจะไปใช้ยังไงเอาไปเผาไปทิ้งก็ไม่ได้ทำยังไงไปใช้ในสาธารณประโยชน์เช่นเนี่ยโรงพยาบาลศิริราชคนอยากจะฉีดยาแก้มะเร็งนะเป็นแสนไม่มีถ้าไม่ฉีดตายช่วยได้เหมือนคนหิวกระหายถ้าไม่กินเนื้อหมูเนี่ยนะตายศาสนาบอกว่าตรงนี้เนี่ยกรณีดารุรากินได้เพราะเงินดอกเบี้ยเงินนี้ก็เหมือนกันต้องดารุรากต้องความจำเป็นถามว่าเรามีความจำเป็นอะไรที่ต้องเอาเงินสกปรกเนี่ยมาจัดรายการวิทยุเอาเงินสกปรกเนี่ยมาพิมพ์คุรานเอาเงินสกปรกเนี่ยมาพิมพ์งานศาสนา มีความจำเป็นและมีดารุระไหมศาสนาจะไม่เจริญหรือจะตายหรือไม่ใช่ที่จะตายเนี่ยคือจริยธรรมและคุณธรรมของเราคือจุดยืนของเราก็ฝากไว้ตรงนี้เนี่ยเราบอกแล้วพิมพ์มาเยอะนะไม่ทันไปคัปปี้ก็เลยพิมพ์พิมพ์เตอร์พังไปเครื่องหนึ่งแล้วก็ขอความกรุณาเอานี่แล้วก็ช่วยไปแพร่ด้วย5อันน่ะ ไ ม่เป็นไรผมไม่เครียดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผู้ใหญ่ที่นับถือหน้านับถือน่ะนะเคยบอกว่าที่เขาทำที่มัสยิดเซเนี่ยถูกต้องแล้วเห็นชอบแล้วแล้วโดนตบหน้าขอโทษแล้วคนที่ตบหน้าเนี่ยคือคนกาเฟ่ที่เขาบอกว่าถูกต้องแล้วนี่นะกาเฟ่มาตบหน้าบอกว่าไม่ถูกต้องผมก็ไม่เครียดเพราะวันนี้ที่เขาบอกว่ามันถูกต้องนี่นะอัลลอฮฺอาลัมอีก2ปีเนี่ยจะมีคนมาบอกว่าโดนหลอกกันทั้งเมืองโดนหลอกกันทั้งตำบลเลยจะมีสักวันนึงคือความจริงเนี่ยมันจะแฝงมันจะปกปิดเมื่อไหร่นี่เท่าไหร่นี่มันก็ต้องปรากฏสักวันนึงก็ที่มันเสียใจเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้ของเราเนี่ยนะผมไม่ว่านะคนที่มีเหตุผลและพูดในเชิงเหตุผลเนี่ยได้แต่สถาบันที่กำลังให้สัตวาตรงนี้เนี่ยผมแปลกใจมากเพราะอย่างสำนักงานจุฬาในเรื่องดอกเบี้ยนี่เขาก็ไม่มีจุดยืนขนาดเรื่องดอกเบี้ยนั้นมีจุดยืนผมถามว่าอย่างนี้เนี่ยนะโอ้โหมัสยิดนี่นะไม่มีปัญหาเลยคนที่มีรายได้จากดอกเบี้ยในมัสยิดเนี่ยรับได้ก็นี่มันทำได้แล้วไงนี่มันจะปฏิเสธได้ไงคิดดูพี่น้องคิดกันเองและกันว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันผ่านไปเนี่ยไอความสกปรกความโสโครมที่มันถูกคัดไปเนี่ยจะได้มาอยู่ในสังคมมุสลิมเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องเล็กนะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องอันตรายขอให้เราช่วยพ่อช่วยชื่อให้พูดนะเอาเร็วๆจะได้ไม่เสียเวลา